مجھے کلمہ بھی پڑھا مجھے چہرے پر نور دکھانا، اس وقت مجھے چہرے پر نور دکھانا، سرکار مجھے نظر میں مت چھوڑنا تنہا، یا رسول اللہ میرے آقا سرکار مجھے نظر میں مت چھوڑنا تنہا، آ کے مجھے سورہ یاسین سنانا، اور جب قبر میں احباب چلے مجھے کلتا کہے آقا، جب قبر میں احباب چلے مجھے کلتا کہے، اے پیارے نبی گور کی وحشت سے بچانا، اور جس وقت سکھانا، یا رسول اللہ میرے آقا یا حبیب اللہ سن رہا ہے ہوتا ہے بڑا سا اندھیرا، سن رہا میری نور کفانو سے جلانا، آتا تربت میں میری نور کفانو سے جلانا، اور جب قبر کی تنہا گھبرا میرا دل، یا رسول اللہ جب قبر کی تنہائی میں گھبرا میرا دل، دینے کو دلا تھا روز قیامت ہو سوامی لپے سورج، جب روز قیامت ہو سوامی چھلکتا مجھے ایک جام پلانا ہو ارے سائے محشر میں میرا جانا پڑتا چھپانا اور محشر میں سابا میں دے نہ سکوں گا آقا محشر میں سابا فرمائیں گے جس وقت غلاموں کی شفاعت فرمائیں گے محشر میں غلاموں کی شفاعت آقا تار کی بخشش کا بہانہ فرما دکھانا آقا اس وقت مجھے چہرے انور بھی دکھانا، اور جب کبھی میں احباب چلے مجھے کولی تک آقا، جب کبھی میں احباب چلے مجھے کولی تک سے بچانا، اے پیارے نبی گور کی وحشت سے بچانا، جس وقت نہ کی رینے کرے آ کے تو والا، جواب سکھانا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس جائے گا، اپار کی بخشش کا بہانا آقا ہو جائے گا، سکیتا کی بخشش کا بہانا ہو جائے گا، عطار کی بخشش کا بہانہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا

حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ، سرکار اعلی حضرت، صدر شریعت، صدر الافاضل حکم مدینہ، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومی، چاند رات کے مدنی قافلوں کے بننے والے مسافرین، ماہ قفل مدینہ پر عاملین، آمین. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، آمین. جاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الحمدللہ 1434 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 19ویں شب ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر عاشقان رمضان و معتکفین جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، او بی وین کے ذریعے خان بیلا تحصیل لیاقت پور پاک خورشیدی کابینہ، نکیال ضلع کوٹلی کشمیر پاک گلہاری کابینہ بھی شریک ہیں. بذریعہ انٹرنیٹ خصوصی ترکیب سری نگر کشمیر ہند نقش بندی کابینہ، جگدال پور چھتیس گڑھ ہند رضوی کابینہ، محبوب نگر آندھرا پردیش ہند شفائی کابینہ، اندور ایم پی ہند سوروردی کابینہ، شکاگو امریکہ، ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ. مدنی مذاکروں میں خصوصی شرکت، آج کے مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت مجلس مزارت اولیاء ائمہ مساجد امامت کورس، آئندہ کل مدنی مذاکرے میں شرکت مجلس مکتوبات و تعویذات. بپا خان بیلا والے ہمارے ساتھ ہیں اس وقت تحصیل لیاقت پور پاک خورشیدی کابینہ. ماشاء اللہ، جگدل پور چھبیس گڑھ ہند رضوی کابینہ بذریعہ نیٹ. ماشاء اللہ، میں مدنی چینل جو 5 سال مکمل ہوا میں بارگاہ رب العزت میں شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر گزار ہوں ہمارے امیر اہل سنت الیاس قاضی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اور جو مجلس شورا کے اراکین حضرات اور تمام ہمارے اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے تمام برادران، سب کی خدمات میں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. بارگاہ رب العزت میں شکر گزار ہوں کہ یہ 5 سال میں جو خدمات انجام دیے ہیں اہل سنت والجماعت کی اسلام کا میدان میں، یہ بیلوس خدمات ہیں، یہ بے مثال خدمات ہیں. جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے بہت کم ہوگا. میں جو پاکستان کا دورہ کیا، وہاں فیضان مدینہ کراچی، فیضان مدینہ حیدرآباد، فیضان مدینہ اسلام آباد، جو ناچیز نے معائنہ کیا، دیکھ بھال کیا اور دعوت اسلام کی کچھ پروگرام میں شرکت کا جو موقع ملا، تو میں متشدد معائنہ کیا، ملاحظہ کیا، یہ ضرور الحمدللہ دعوت اسلامی کی یہ خدمات، دعوت اسلامی کا یہ پروگرام انشاءاللہ آئندہ اور بھی جاری رہے گا. پوری دنیا میں سنیت کا دھمکہ بچتے رہے گا اعلیٰ حضرت کا شخص اور بھی مزید چلتا ہوگا انشاءاللہ رب العزت میں. یہ دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس مدنی چینل اور ہمارے دعوت اسلامی کی خدمات قبول فرمائیں. آمین. تقبل اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا بابا جان, is it allowed for a woman to pluck her eyebrows and cut her hair for her husband? Jazakallah Hussein. پاپا, یہ مدنی منی جو ہے وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کسی عورت کو اپنے سر اور بھوؤں کے بال کاٹنے کی اپنے شوہر کے لیے اجازت ہے؟ منع ہے, بھوؤں جو بال منڈی نیل بھرن کا. اچھا, آئی برو جس کو بولتے ہیں وہ بنوانا تو ناجائز و حرام ہے, اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. البتہ اگر کسی کی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے بدصورتی پیدا ہو رہی ہے, اتنی بھویں بڑھ گئی تو اتنی اس میں سے کم کروا سکتی ہے کہ جس سے وہ بدصورتی دور ہو. خوبصورتی کے لیے آئی برو بنوانا یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح جو سر کے بال ہیں وہ فاسقہ فاجرہ عورتیں یعنی گنہگار عورتیں جو ہوتی ہیں فیشن پرست, ان کے انداز میں کٹوانا یا اتنے چھوٹے بال کروا لینا کہ جس کی وجہ سے مردوں سے مشابہت پیدا ہو, یہ ناجائز و حرام ہے, اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. حاضرین کو سمجھ آ گیا؟ کس کس کو سمجھ نہیں آئی؟ نہیں, ابرو میں سب نہیں سمجھتا ہوں. ابرو کہاں ہوتے ہیں؟ سر کے بیچ میں ہوتے ہیں پیچھے ہوتے ہیں؟ پیچھے. یہ ابرو, ان ابروؤں کے بارے میں یہ سمجھنے کا کہ یہ ابرو اگر اس سے بال آگے پیچھے اس کے نکل آتے ہیں بعض وقت, تو ان کو اگر یہ بدصورت لگتے ہیں تو سیٹ کرنے کے لیے جو تھوڑے جو نکل آتے, میری بھی نکل آتی ہے, تو وہ اس کی ترکیب بنانے میں حرج نہیں ہے. ویسے بڑھ جائیں, بہت زیادہ بڑھ جائیں, وہ بڑھ جاتے ہیں, آنکھوں کی طرح آنے لگتے ہیں میرے. یہ اگر نہ نکالو ذرا آنکھوں پر یوں, خیر کسی نے محسوس نہیں کیا ہو, گزارے جس کے ہوتے ہیں اس کو محسوس ہوتے ہیں. تو یہ ابرو کے بال اس طرح جیسے کہ کوئی نہ کہ پریشانی کا باعث بنے یا وہ بدصورت کر دیں چہرے کو, تو اس صورت میں جو بڑھے ہوئے ہیں نا ان کو مطلب یعنی کہ ضرورت تھوڑا تھوڑا لے لینے میں حرج نہیں ہے. پورا نوز انہیں مونڈ نہ ڈالے. وہ اصل میں چھوٹے کرواتی ہیں جس سے خوبصورت ہو جاتے ہیں, وہ لوگ کی طرح وہ باریک, حاجت نہیں ہوتی ان کے کی طرح, اس کی اجازت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے بچوں ہے, میرے گلے پہ گرمی دانے ہو رہے ہیں, وہ کس طرح ٹھیک ہوئیں گے؟ اس کے اندر بہت کھجلی بھی ہوتی ہے. گرمی دانے, یہ ہم نے تو سنا تھا بچوں کو جو پھوڑے ہوتے ہیں نا, ان کو ہم تو بچپن سے آم چور بولتے تھے, ان نے آم چوری کی, آم چوری, ہاں یہ بولتے ہیں, اب بھی بولتے ہوں گے آم چوری کے. تو یہ سنا ہے آم کھانے سے یہ دانے نکلتے ہیں، ویسے بھی نکلتے ہیں، آم کھانے سے بھی کہتے ہیں کہ نکلتے تو آم کھانا کم کر دو، اور بازار میں طرح طرح کے اس کے ٹیوب ملتے ہیں، مرہم ملتے ہیں، وہ لگا لیں تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس میں ہوں گیا علاج. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا محبوب نگر ہند صفائی کابینہ. ماشاء اللہ مرحبا. بابا لیا پنجاب پاک حسینی کابینہ. ماشاء اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک فتوے کا خلاصہ یہ ہے کہ پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنے کی بنیاد پر دنیا کے اندر جہاں آسانیاں حاصل ہوتی ہیں، برکتیں رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ نزا قبر اور حشر کے معاملات میں بھی آسانی نصیب ہوتی ہے. الحمدللہ عز و جل سیدی غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی کے ایک ولی کامل گزرے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مریدین کے لیے بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بھی بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی قبل موت اس کو، یعنی موت سے پہلے اس کو توبہ کی سعادت عطا فرمائے گا. تو الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ قادریہ کے اندر بیعت کرواتے ہیں، اور بیعت سے قبل امیر اہل سنت کی عادت مبارکہ ہے کہ آپ توبہ بھی کرواتے ہیں، اور توبہ کرنے والے کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں. تو میرے جو اسلامی بھائی ابھی تک کسی پیر صاحب سے جو جامع شرائط ہوں ان سے بیعت نہیں ہے، تو انہیں چاہیے کہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابھی امیر اہل سنت سے بیعت کر لیں اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے اندر شامل ہو جائیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں قادری سلسلے کے اندر بیعت بھی کروا لیں، اور بیعت سے پہلے ہمیں توبہ بھی کروا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما، اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں. میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. یہ گرمی دانوں کا ایک علاج گھریلو علاج مکتبۃ المدینہ کا جو رسالہ ہے 116 صفحے کا رسالہ ہے, اس کے صفحہ نمبر 41 سے شروع ہوتا ہے. گرمی دانے ستاتے ہوں تو نیم کی 11 کوپلیں یعنی نئی نکلی ہوئی چھوٹی چھوٹی پتیاں 7 دن, اور تکلیف زیادہ ہو تو 40 دن تک نہار منہ یعنی ناشتے سے قبل خالی پیٹ, اور رمضان المبارک میں افطار میں کھانے سے قبل بھلے پانی پی لیں مغرب پڑھ لیں مگر وہ اور کچھ نہ کھائیں پانی پئیں. یہ 7 کوپلے جو ہے 11 کوپلے یہ 7 دن اور تکلیف زیادہ ہو تو 40 دن تک خالی پیٹ میں پانی کے ساتھ کھا لیجئے. انشاءاللہ عزوجل گرمی دانے اور پھوڑے پھنسیاں ختم. اگر گرمیاں شروع ہونے سے قبل ہی 30 دن تک یہ کورس کر لیں تو انشاءاللہ عزوجل گرمی دانے وغیرہ نکلیں گے ہی نہیں. یہ نیم کا جو درخت ہوتا ہے جس کو گجراتی میں لیمڑے کا درخت بولتے ہیں, لیمڑا, یہ ویسے اس کے پتے بہت کڑوے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو کوپلیں نکلی ہوتی ہیں نا باریک باریک کوپلیں جو شروعات کی, یہ غالباً اس کی کڑواہٹ کم ہوتی ہے. یہ اگر کھا لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے. یہ بہت سارے امراض کے علاج اللہ نے رکھے نیم کے درخت میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. اندور ایم پی ہند بزریا نیٹ ماشاءاللہ سہروردی کابینہ اللہ جل جلالہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان میرا یہ سوال ہے, آج کل بہت گرمیاں ہیں, ہم آئس کریم بوتل وغیرہ استعمال کریں تو ہمیں اس میں اچھی اچھی نیت کیا کرنی چاہیے؟ مدنی چینل دنیا کے کئی ممالک میں چل رہا ہے, کہیں برفباریاں ہو رہی ہوں گی, کہیں بارشیں ہو رہی ہوں گی, کہیں سردیوں کے مزے ماہ رمضان منانے والے اٹھا رہے ہوں گے. ہاں یہاں بھی آج ہو رہی ہے ابھی. اچھا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار. تو یہ گرمیاں آج کل باب المدینہ میں کم نہیں ہے نا, الحمدللہ بہت کم ہو گئی ہے. تو یہ گرمیاں کم ہوں یا زیادہ, یہ جو بوتلیں ہیں نا ٹھنڈی, یہ خیر پینا تو جائز ہے ان کا, مگر اس میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے. مضمون نہیں ہے نا. میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کسی موقع پر آپ کو اس کا تفصیلی جواب دوں گا کہ ان بوتلوں میں کیا کیا نقصانات ہیں. بارہ لے کے اگر یہ پیتے ہیں تو گناہ نہیں ہے, لیکن اس میں نقصانات بہت, تحقیق یہی ہے کہ یہ نقصان دے. اب وہ شریف فتویٰ تو مفتی دے گا کہ طبن جو شے نقصان دہ ہوتی ہے تو یہ اس میں مسئلہ تو ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ہاں گردے کے نقصانات کا بھی ہے اور بہت سارے نقصانات ہیں میرے پاس, میں نے اس کا آرٹیکل لکھا ہے, مضمون لکھا تھا, وہ انشاءاللہ یہ کل نکال دیں گے نا پرنٹ. کل رات کا موقع ملا تو ہو سکا تو یہی سوال چلا دیں گے. منی کے پورے خاندان والے خوش ہو جائیں گے, انتظار بھی کریں گے انشاءاللہ کہ ان کی منی کا کل, ہاں کل انشاءاللہ نیت کر دیں انشاءاللہ. جلدی چلے گا تو منی جاگ سکے گی, ورنہ شاید بیچاری سو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا خیال ہے کہ ہم کل بھی نہ چلائیں اس کو, یہ کل کے بعد معتکفین کی تعداد بہت بڑھ جائے گی اور یہ بوتلوں کے لیے پریشان بہت کرتے ہیں یہ لوگ, تو اس میں ہم انشاءاللہ بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ جو سنیں گے. ایسی کوالٹی ہوتی ہے نا, یہ مشکل ہے کہ سنتی کم ہے, یہ ادھر چوپال لگاتے ہیں, اب آ جاتے ہیں کیا کریں, روک نہیں سکتے. تو پھر بھی انشاءاللہ یہ دس دنوں کے اعتکاف کے دوران انشاءاللہ 21ویں شب یا 22ویں شب موقع کی مناسبت سے اس کا تفصیلی جواب انشاءاللہ دیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد حیدر نوری جبل پور ہند سے عرض کر رہا ہوں. باپا جس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے وہ تو مہندی لگا کر اس سنت کی فضیلت کی سعادت پا لیتا ہے, لیکن اب بھویں بھی سفید ہو گئی ہیں تو کیا اس پر بھی مہندی لگائی جا سکتی ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مہندی لگانا ثابت نہیں ہے, کیونکہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک سفید جو ہوئے تھے نا, گنتی کے تھے, 9 تو 15 تو 19 اس طرح گنے, جنہوں نے جتنے گنے انہوں نے وہ روایت کیے, یعنی کم تعداد میں تھے. اب اصل فگر بھی اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, تھے بہت کم, 20 سے کم ہی, تو 19 کا جیسا میں نے عرض کیا یہ روایتیں ہیں. البتہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے لگائے مہندی جنہوں نے, تو ان کی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہ پسند فرمایا اس کو, تو یوں مطلب یہ کہ یہ ایک طرح سے قولی سنت, اس کو کہنے میں حرج نہیں ہے, البتہ یہ اس کا درجہ مستحب کا ہے. سفید بالوں میں مہندی لگانا, مہندی یعنی کہ رنگ نہ سفید بالوں کو کالے رنگ کے علاوہ, تو یہ مستحب ہے. تو مہندی لال مہندی جو ہے نا یہ لگائی جائے, کالی مہندی بھی آتی ہے وہ نہ لگائی جائے. تو اب بھووں میں بھی مہندی اگر کوئی لگاتا ہے تو اس کو منع تو نہیں کریں گے نا, سر میں بھی تو لگاتے ہیں نہ, یہ عورتوں کی کوئی مشابہت ہو جائے گی تو آپ چاہیں تو بھووں میں بھی لگا لیں, مگر آنکھ میں نہیں جانی چاہیے. اور مہندی لگا کے سونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ سونے سے وہ نقصان ہو سکتا ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا تھا, اس نے کہا تھا کہ میں وہ مہندی لگا کے سو گیا تھا, کالی مہندی لگا کے سو گیا تھا. تو جب اٹھا تو میری آنکھوں کا نور جا چکا تھا اور اس واقعے کو 10 سال ہو چکے ہیں. اور ایک حکیم کا قول کسی نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ مہندی لگانے سے وہ سر میں کہا تھا یا پتہ نہیں داڑھی میں لگانے کا کہا تھا کہ اس سے گرمی جو ہے سر وغیرہ کی جہاں جہاں مہندی لگائی وہاں کی آنکھوں کا رخ کرتی ہے, وہاں کی طرف جاتی ہے. تو یوں آنکھوں کے لیے نقصان دہ سونا مہندی لگا کے. اور یہ حقیقت ہے کہ آنکھوں یعنی مہندی لگا کر سونے سے آنکھوں میں کچھ خارش یا کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جبکہ لگا کے سوئے. تو اس لیے رسک نہیں لینا چاہیے, جاگتے ہوئے مہندی لگانا مناسب. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلا کے یہ جواب. وہ مسجد کے نل والا پہلے سوال ایک چلا تھا جس میں جواب ادھورا تھا, اگر وہ مل جائے تو چلا دیجئے. ہند سے کسی نے کیا تھا. وہ نل والا تیار ہے بابا. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میں محمد مظفر اتاری کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بعض لوگ مل کر مسجد وغیرہ بناتے ہیں یا کوئی فرد واحد مسجد بناتا ہے, کیا وہ اپنے پیسوں سے مسجد کے معاملات میں تصرفات کر سکتا ہے؟ مثلا وضو خانے وغیرہ میں اس کو نل لگوانے ہیں اور پرانے نلوں کو وہ نکلوا کر نئے اسٹائل کے نل لگوا دیتا ہے, یا اس طرح دوسرے بھی معاملات ہوتے ہیں, برائے کرم آپ اس طرف رہنمائی فرمائیں. یہ اپنے مسجد کے چندے سے بھی لگا سکتے ہیں. یہ مسجد کے چندے کا بول رہے باپا. اس میں عام طور پہ جو صورت ایسی ہوتی ہے نا کہ کوئی کمیونٹی وغیرہ ہوتی ہے, وہ ایک جگہ بنا دی اس نے, اب بنانے کے بعد اب یہ بھلے چندہ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر اس میں جو سمجھ میں ہے اس کے مطابق تبدیلیاں بھی ہو جاتی ہیں, یہ صورت بھی ہوتی ہے. اب ظاہر ہے کہ مسجد تو وقف ہو گئی, اب مسجد میں مسجد کے احکام اپنے ہوں گے, اپنے جو ذاتی مکان ہے اس طرح کے نہیں رہتے, احکام بدل جاتے. مسجد کے چندے سے اس مسجد کے نل, جبکہ وہ کام کر رہے ہیں نل, اب تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. البتہ کوئی شخص آفر کرے کہ میں آپ کو نئے خوبصورت نل لگوا دیتا ہوں, ان پرانے نلوں کو نکال دو, تو اس کو بھی سمجھایا جائے کہ یہ پرانے نل جبکہ کام دے رہے ہیں, وضو ہو رہا ہے, تو آپ ایسا کریں کہ جو رقم آپ دینا ہی چاہتے ہیں ثواب کے لیے, مسجد کے کسی اور کام میں اس کی اجازت دے دیں کہ ہم اس کو استعمال کر لیں. اب اگر وہ رقم جو ہے اس سے لے لی گئی کہ ٹھیک ہے ہم نل بدل دیتے ہیں, نئے لے لیتے ہیں تمہارے پیسوں سے, اب وہ نل جو ہے اس کے پیسوں سے وہ خوبصورت نل لگانا جائز ہے. پرانے نل جو نکلے اگر یہ قابل استعمال ہیں تو ان کو سنبھال کے رکھ لیا جائے. اب سنبھال کر رکھنے میں اگر یہ اندیشہ ہے کہ بعد میں کام نہیں آئیں گے, سر سڑا جائیں گے, زنگ آلود ہو جائیں گے, بیکار ہو جائیں گے, مطلب کارآمد نہیں رہیں گے, تو اب یہ دیکھیے کہ یہ جو پرانے نل آپ نے نکالے یہ آیا مسجد کے عمومی چندے سے خریدے تھے یا کسی پارٹی نے دیے تھے. اگر کسی شخص نے دیے تھے تو اب دینے والے کی ملک پر یہ لوٹ جائیں گے. یعنی یہ جو پرانے نل آپ نے نکالے کسی نے لگوا دیے تھے تو اب یہ کہ یہ اسی کو دینے پڑیں گے, یا اس سے بات کرنی ہوگی کہ بھئی اس طرح یہ نلوں کی ترکیب بنائی ہم نے, اب یہ نل بچ گئے اور یہ آپ واپس لے لیں, یا ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اس کو بیچ کر اس کے پیسے مسجد میں لگا دیں, یا جیسا آپ فرمائیں وہ ہم کر لیں, اس طرح اس سے کانٹیکٹ کیا جائے. اور اگر مسجد کے چندے سے عام چندے سے خریدے گئے تھے تو متولی جو ہے اس مسجد کا وہ ان نلوں کو بیچ دے اور اس کی جو بھی رقم آئی وہ مسجد کے کاموں میں استعمال کر لے, مسجد میں اس کو استعمال کر لے. تو اب یہ کہ ہیں اس میں ہیں مسائل, اور مسائل سیکھے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتے, سب کو سیکھنا چاہیے. ویسے ہی جو سمجھ میں آتا ہے وہ مسجد کے کام میں لوگ ہیں نا تصرف کرتے رہتے ہیں, یہ توڑا وہ پھوڑا, یہ بنا لیا وہ نکال دیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. سچی بات ہے کہ کیل بھی گاڑنی ہو نا, یہ سمجھانے کے لیے کیل بھی گاڑنی ہے نا, تو کسی مفتی صاحب سے پوچھ لینا چاہیے کہ ہم یہ کیل گاڑنا چاہتے ہیں, کیا فرماتے ہیں ہم, کیل چھوٹی گاڑیں گے بڑی گاڑیں یا نہ گاڑیں, پوچھ پوچھ کر انشاءاللہ آپ کریں گے نا تو خطائیں نہیں ہوں گی, ورنہ خطائیں بہت ہوتی ہیں اس میں, بہت بہت بہت گناہوں کے کام ہوتے ہیں مسجد چڑھانے میں معلومات کی کمی کی وجہ سے, اور اتنا پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے, اتنا ضیاع ہوتا ہے, ضیاع مانے وہ نقصان یا ضائع کرنا کہ جس کی انتہا نہیں. دار الافتاء اہل سنت آپ کی خدمت کے لیے موجود, ان سے رہنمائی لے لیا کریں یا کسی بھی مفتی سے, ہر داڑھی والا یا ہر مسجد کا امام رہنمائی نہیں کر پاتا جب تک وہ مفتی نہ ہو, ہر عالم بھی صحیح معنی میں رہنمائی نہیں کر سکے گا, مسائل بہت باریک ہوتے ہیں. مفتی وہ جو دار الافتاء کا مفتی ہو, فتویٰ نویسی کرتا ہو, فتویٰ نویسی چھوڑ دی اس کو عرصہ ہو چکا تو اب وہ بھی رہنمائی کرنے میں کمزوری آ جائے گی. یہ علم ہے, علم کا نظام ایسا عجیب ہے کہ اس کو جتنا خرچ کرتے ہیں یہ بڑھتا ہے, روک کر رکھتے ہیں یہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے, یعنی آدمی بھول جاتا ہے, اس لیے وہ علم جو بھی حاصل کیا اگلے کو سکھاتے رہے, اس کو پھیلاتے رہے تو یہ بڑھتا چلا جائے گا. یہ تجربے کی باتیں, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. بابا اس میں بعض اوقات جو لوگ ضد کرتے ہیں کمیٹی کے افراد اور نہیں مانتے, تو آیا وہاں پر اگر مثال کے طور پر کوئی کیا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس بات کے حق رکھتے ہوں کہ وہ ان کو یوں روکیں یا نہ روکیں؟ بعض اوقات نہیں مانتے, جیسے ابھی آپ نے فرما دیا اگر کسی نے سن لیا وہ مدری مذاکرہ اور کوئی ایسا اس کے دل میں نرمی ہو تو وہ امید کرتا ہوں کہ وہ اس چیز کو سمجھے گا, لیکن بسا اوقات عموماً مسجد کمیٹی سے پہلے بھی ہم عرض کر بیان ہمارا ہو چکا ہے مدنی مذاکرے کے حوالے سے, تو عموماً مسجد کی کمیٹی میں وہ لوگ لیے جاتے ہیں جو علاقے میں اس طرح کی تھوڑا سا وہ تب رکھ رکھاؤ والے لوگ ہوتے ہیں, تو بعض اوقات وہ صرف جمعہ پڑھتے ہیں, تو ان کو سمجھائے کون؟ بعض اوقات جمعہ بھی نہیں پڑھتے, جمعہ بھی آ جاتے ہیں, لیکن بعض تو میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں, نوکری زندہ کرتے اور مسجد میں اپنا حساب کتاب رکھا ہوتا ہے انہوں نے, اور جب کبھی چھٹیوں پہ مہینے پندرہ دن کے لیے آتے ہیں تو بس وہ اپنا حساب کتاب بےچارے کرتے ہیں. تو یہ اللہ کا گھر ہے, اس کو چلانا چاہیے, ضرور چلانا چاہیے, لیکن اپنے نفس کے لیے نہیں, ثواب کے لیے اور عین شریعت کے مطابق اس کو چلانا چاہیے. اگر کوئی متولی یا مسجد کا رکن ناجائز تصرف کرتا ہے مسجد کے پیسوں میں یا کاموں میں, ایسے کرتا ہے خلاف شرع حرکتیں, تو جو مسلمان اس کو روک سکتا ہو تو اس پر واجب ہو جائے گا کہ اس کو روکے. ابھی اگر روک سکتا ہوا, ورنہ یہ کہ فساد نہیں ہونا چاہیے, اتنا فساد ہو گیا تو پھر یہ بھی مقصود نہیں ہے شریعت کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بعض کمیٹیوں والے بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, سب نہیں ہوتے اس طرح کے, سب بوڑھے بھی ضدی نہیں ہوتے, غصے والے نہیں ہوتے, تو ان کو سمجھایا جائے تو یہ سمجھتے ہیں, لیکن اکثر بیچاروں کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا. اب امام بھی ہوتا ہے, اس کو بھی غریب کو اتنی معلومات تھوڑی ہوتی ہے کہ وہ سمجھائے, ورنہ بعض امام جو معلومات والے ہوتے ہیں, عالم دین ہوتے ہیں اور قرآن شاہ ہوتے ہیں اور نرم اور خوش اخلاق ہوتے ہیں, انتظامیہ ان سے مطلب یعنی کہ مشورے لیتی ہے اور ان کی ہدایات کے مطابق چلتی ہے, ایسا تھوڑی ہے. یہ ہمارے امام صاحب بیٹھے ہوئے, تو یہ میرا حسن زن ہے کہ انتظامیہ ان سے مشورے لیتی ہوگی, کیوں بھائی, الحمدللہ ان سے مشورے لیتی ہے اور وہ نظام چلا رہی ہے. تو یعنی کہ امام میں چاہیے کہ امام بنا کر رکھے اور اڑی باز نہ ہو, بعض امام بہت اڑی باز ہوتے ہیں, اس طرح وہ متولی اور انتظامیہ اور امام میں بنتی نہیں ہے, لیکن جہاں امام سمجھدار ہوگا تو وہاں بنے گی اور ٹھیک ٹھاک بنے گی, ساری انتظامیہ امام کے ماتحت آ جائے گی. حکمت عملی الحکمت و دالت المؤمن, یا حدیث پاک میں حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے, اللہ کرے گا ہم کو حاصل ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا آج یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہماری باب المدینہ کے مختلف ائمہ کرام بھی حاضر ہوئے, ساتھ ہی امامت کورس جو مجلس کراتی ہے اس کے ذمہ داران بھی موجود ہیں, یہ آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, الحمدللہ عز و جل یکم محرم الحرام سے اب تک 12 امامت کورس کا آغاز ہو چکا, جس میں سے 9 کورس الحمدللہ عز و جل مکمل ہو چکے ہیں اور 3 کورس ابھی جاری ہیں, اور عید کے بعد بھی انشاءاللہ 23 اگست سے 6 مزید نئے کورسز کا آغاز ہوگا. تو پیارے باپا جان اس وقت تقریباً 7 جگہ پر امامت کورس کے اسلامی بھائی جو 4 کورس کل ختم ہوئے ہیں اس کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں, 3 جو ابھی جاری ہیں اس کے اسلامی بھائی بھی یہ پاکستان بھر میں مدنی مذاکرے میں شریک ہیں الحمدللہ. تو اس میں آپ سے سوال ہے کہ امامت کورس کرنے والے اسلامی بھائیوں کو آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں, برائے کرم ہماری رہنمائی فرما دیں. یہ بتائیے کہ ان کی تعداد کتنی ہے 12 کورسوں والے کی؟ ہمارے ہر کورس میں تقریباً کم از کم 25-30 اسلامی بھائی ہوتے ہیں. 36 363 میں آس پاس 363 کے اب تک تقریباً 250 اسلامی بھائیوں نے یعنی جو کورس مکمل کر چکے ہیں. 3 کا تو جاری ہے نا بھی. جی 3 جاری ہیں ماشاء اللہ. تو ملا کر تقریباً 12 کورسز میں یہ شامل ہیں سارے. جو یہ تشریف لے گئے اپنے کورس مکمل کر کے ان سے رابطے بھی قائم رہتے ہوں گے الحمدللہ عزوجل. ہر ایک کا مکمل ریکارڈ موجود ہے ان کی, بلکہ امامت کی ترکیب بھی بنائی گئی ہے اور ان میں سے بعض اسلامی بھائیوں نے ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ بھی سفر کیے, بعضوں نے مدنی قافلہ کورس کیا اور چند اسلامی بھائی انہوں نے نیت کی کہ انشاءاللہ ہم جامعۃ المدینہ میں بھی داخلہ لیں گے اور ساتھ امامت بھی کروائیں گے. کیا ان کو کبھی جمع کرنے کی بھی ترکیب بنی ہے کہ سارے ایک بار پھر جو جا چکے کورس کر کے ایک بار مدنی مرکز میں جمع ہو جائیں اور کچھ ان کے ساتھ مدنی پھولوں کی ترکیبیں ہوں؟ ایسا نہیں ہے. اس میں بھی پچھلے ہی ماہ شعبان میں ہمارے جو آئمہ مجلس کے نگران ہیں ان کے ساتھ پاکستان بھر کا سفر ہوا تھا, تو اس میں جگہ جگہ پر آئمہ کرام کے مدنی مشورے کی ترکیب بنی ہے اور عید کے بعد انشاءاللہ اس کا بھی ہدف ہے کہ ان کے تربیت اجتماع کرنے انشاءاللہ. ان کو جمع کرنا مفید ہوتا ہے انشاءاللہ. ان کے سمیت جو امام دیگر بھی ہیں آپ کا جو سمجھ گیا جی جی تو ایسی ترکیب ہونا کہ ایک جگہ جمع ہوں, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہوں اگر ممکن ہو, اور پھر کیونکہ امام کے متعلق جو آپ کی اپنی مدنی سوچ آپ فرماتے رہتے ہیں اگر اس طرح کی مدنی سوچ تقسیم ہو جائے اور اس کو پانے والے, کیونکہ آپ یہی چاہتے ہیں کہ امام جو مسجد میں کردار ادا کر سکتا ہے اس کی ایک اپنی بات ہوتی ہے, تو امید کرتے ہیں کہ اس سے بہت سارے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. اس میں ہو صرف امام جی ہاں, اور ایک اس طرح کی بھی ترکیب ہوگا صرف مؤذن ہو, تو جب یہ ان کی خصوصیت ہوتی ہے نا اس میں دلچسپی یہ زیادہ لیتے ہیں. تو بعض اوقات ہمارے یہاں ایسا ترکیب ہے. عبدالسمیع بھائی آپ کی توجہ چاہوں گا. عبدالسمیع بھائی پلیز. عبدالسمیع بھائی تو اصل مجھے آپ نظر آ رہے ہیں, تو میں یہ باپا عرض کروں گا کہ بعض اوقات ہماری مساجد میں امام مؤذن کے بھی فرائض انجام دیتے ہیں نا. وہ بھلے آ جائیں لیکن اگر ہم دونوں کا اکٹھا رکھتے ہیں نا تو وہی ہوتا ہے کہ امام آئے گا مؤذن تو آ نہیں سکے گا, یا وہ مؤذن کو بھیج دے گا کہ تمہاری جگہ میں اذان دوں گا. تو اس لیے امام تو صرف امام, مؤذن تو صرف مؤذن. تو اگر ہم اس میں یوں نفری بڑھ جائے گی. میں یہ عرض کر رہا تھا بابا کہ اگر ہم اس طرح کا اہتمام کریں نا کہ اگر ایسی مسجد جس میں ہمارے امام ہی مؤذنی کے بھی فرائض انجام دیتے ہیں دونوں میں ہمارے دونوں مدنی جو تربیتی اجتماع دونوں میں تشریف لے, وہ آلٹرنیٹ ہمیں اس مسجد میں آلٹرنیٹ دے دیں اسلامی بھائی. جی جی میں یہ عرض کر رہا تھا آلٹرنیٹ دیں تاکہ اس مسجد میں نمازوں کے متعلق کوئی کسی قسم کی کمزوری نہ آئے. وہ تو انڈر اسٹوڈینٹس کو جانے کون دے گا جب تک یہ نیم البدل نہ دیں گے. اس طرح جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں جن جو امام حضرات کے مشاعرے وغیرہ جو دعوت اسلامی کی طرح ترکیب ہے ان کی کوئی تاریخ طے ہو جائے اور ان کو وہ فیضان مدینہ میں ہی جمع کرنے کی کوشش کی جائے, اور پھر اللہ تعالیٰ کے کرم سے ذہ قسمت کے آپ کے مدنی پھول بھی مل جائیں. تاریخ آپ دے دیجیے. تو سمیع بھائی آپ کس تاریخ کو سوچ رہے تھے؟ امام نگران کابینہ بھی امید ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہوں گے مدنی مذاکرے میں, تو یہ ہو جائے کیونکہ آج ان کی باری ہے تو یہ آج بیٹھے ہوئے ہوں گے سن رہے ہوں گے, تو آج ایک ون شاٹ اطلاع مل جائے گی. جیسے 14 اگست وہ ہم نے ترکیب بنا دی جیلوں کی, تو 14 اگست کو وہ جیلوں میں وہ بابا کا جو مدنی مذاکرہ ہوا تھا اسی کو ہم ایڈیٹنگ کے ساتھ تھوڑا مختصر کر کے چلائیں گے قیدیوں میں, تو ایک وقت میں سب تک اطلاع پہنچنے کی اس میں کوئی ترکیب بن جاتی ہے. سب جو پاکستان بھر کا سفر رہا اس میں الحمدللہ عزوجل آئمہ کرام نے حاضری کی یقین دہانی اس انداز میں کرائی کہ انہوں نے دستخط کر کے دیے کہ ہمیں جب بھی مدنی مرکز بلائے گا ہم حاضر ہیں انشاءاللہ. یہ ہونا چاہیے. دیکھیں یہ ہمارا یہ آٹھ نو آئی مین آٹھ نو دس ہے نا مدنی انعامات والوں کی, یا سات آٹھ نو ہے تربیت اجتماع مجلس مدنی انعامات تین روزہ سات آٹھ نو جمعہ ہفتہ اتوار غالباً پڑتی ہے ایک اندازے کے مطابق. جی جمعہ ہفتہ اتوار. اب اس کا ان کا کتنے دن کا ہونا چاہیے؟ یہ آئیں گے ملک بھر سے. اگر کم از کم اپن تین دن کا تو رکھتے ہی ہیں, زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن مسئلہ اس پہ یہ غور کر رہا ہوں میں کہ یہ ہوں گے اجارے والے, ان کے آنے جانے کے مسائل, تو یہ تین دن تو ہم یہاں رکھیں, آنے جانے کے دن دور والوں کو دو دن لگ جائیں گے. اس پر عبدالسمیع بھائی آپ اپنی مشاورت سے ابھی مشورہ بھی کر لیں, ایس ایم ایس کے ذریعے پھر ہمیں بتائیں. ابھی ہم ڈائریکٹ یہ اعلان کر دیں گے اور پھر نہیں ہو سکے گا تو تکلیف ہو جائے گی. مجلس سے جب بھی کسی تاریخ کا اعلان کرنے جائے نا تو میری مدنی التجا ہے کہ سب سے پہلے اپنی جو مجلس ہے نا جو کام کر رہی ہے ان سے اور چند اماموں سے یا اس طرح کے اسلام آباد سے پہلے مشورہ کر لیا جائے کہ کون سی تاریخ کون سا وقت بہتر رہے گا, جس میں سب ہمیں دراصل حاضری چاہیے سب کی, تو وہ پہلے آپ دیکھ لیجئے پھر ہمیں بتا دیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کا جمعہ نہ آئے تو بہتر ہے. جی بابا جمعہ بیچ میں نہیں آنا چاہیے, کوئی بڑی راتیں نہیں آنی ان میں, ان کا ذرا اپنی مسجد میں ہونا زیادہ مناسب بھی ہوتا ہے, بعض جگہ بہت ضروری بھی ہوتا ہے. جی ہاں اسی طرح جیسے محرم کے دس دنوں میں شاید یہ نہ نکل سکیں کہ بعض جگہ دس دنوں تک سلسلہ ہو سکتا ہے کہ بیانات وغیرہ کا ہوتا ہے کئی جگہ پر, گیارہویں شریف کے گیارہ دن ہوتا ہے, بارہویں شریف کے بارہ دن ہوتا ہے, تو دن ایسے ہوں کہ جن میں آئمہ کرام بآسانی آ سکے, ورنہ کہ کم آئیں گے باب المدینہ کے بھی نہیں آ پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہے, ایک اسلام بھائی سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جاوید اقبال ہے, میں ضلع کوہاٹ سے 30 دن کے اعتکاف میں حاضر ہوا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص بیرون ملک سے پاکستان فطرہ بیچتا ہے تو کیا وہ پاکستان کے حساب سے ادا کرے گا یا بیرون ملک کے حساب سے؟ رہنمائی فرما دیجئے اور میرے لیے دعا کر دیجئے. میں تین دن کا پاکستان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان میں بھی الگ الگ بھاؤ ہوتا ہے کنک کا, تو جہاں جو اس کا اپنا قیام ہے نا وہاں کا بھاؤ دیکھا جائے گا کہ کنک کا بھاؤ کیا ہے. تو دو کلو میں سے 80 گرام کم, تو یوں موٹا حساب آپ دو کلو کا لگا لیں 80 گرام اس میں چلا جائے گا صدقے میں, تو وہ اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ آپ دنیا میں کہیں بھی بھجوا دیں, لیکن جہاں قیام ہے وہاں کی قیمت بھجوانی ہوگی. اب جیسے کہ مدینہ شریف سے کوئی باب المدینہ بھجوانا چاہے تو وہاں کے وہ ریالوں میں حساب کرنا ہوگا, یہاں سے بھجوانا چاہے مدینہ منورہ تو پاکستانی روپیوں میں کرنا ہوگا. تو اس لیے وہ فکس رقم بعض لوگ اعلان کرتے ہیں, لیکن مجھے بہرحال اشکال ہے اس میں کہ پتا نہیں کیسے ہوتا ہوگا. ہم تو مطلب مدنی چینل پر تو کیسے کریں اس کا کہ بھائی مثال کے طور پہ بھائی 100 روپیہ فطرہ اس سال, اب کہیں تو 60 بنتا ہوگا, تو ان کو 40 کا زیادہ ہم نے دے دیا بیچاروں کو, بوجھ ڈال دیا اس میں, یہ سمجھے گا 100 ہی دینا چاہیے فطرے کی رقم. اس وقت اس بار وہ 100 روپے اعلان ہوا ہے, یہ عوام کو اتنے مسائل تو نہیں بتا ہوتے, تو یہ 40 اس کے زائد جا رہے ہیں، کہیں 125 بنتے ہوں گے وہ فطرے کا حساب، تو 25 اس کے کم گئے وہ سو دے گا تو اس کا فطرہ ہی ناقص رہا. تو ہر فرد کو اپنی معلومات کرنی ضروری ہونی چاہیے، اس کو پتا ہونا چاہیے. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کریانے کی دکان جو ہے اس میں جا کے کنک کا بھاؤ پوچھ لیں، دو جگہ پوچھ لیں، تین جگہ پوچھ لیں کہ کلو کتنے کا ہے، تو وہ دو کلو کا حساب لگا لیں. لیکن 80 گرام اس سے کم بھی آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں، ہے 2 کلو میں 80 گرام کم، 80 گرام پورے ڈال کر 2 کلو پورے کرنے کے لیے یہ صرف مشورہ ہے، ورنہ 80 گرام کم ہوں گے تو بھی فطرہ ہو جائے گا، بلکہ فطرہ ہی ہے. وہ 80 گرام جو کم گئے وہ نفلی صدقے میں جائیں گے. اب اگر ہم آٹا بونے تو زیادہ سمجھ میں نہ آ جائے، کنک گیہوں سمجھتے ہیں، سل ہے گیہوں کا ہے نا، گیہوں ہے وہ کھجور ہے تو جو ہے، تو اس طرح کا ان کا حساب ہے نا فطرے کا، کچھ درم میں بھی ہے نا، آٹے سے ہو جائے گا لیکن آٹا مہنگا پڑے گا نا، گیہوں سستا پڑے گا، تو اس لیے جو لکھا ہم وہ بولے. اب بھلے نا آٹا دے سونا تول کے دے کیا رہے، بقیہ صدقے میں چلا جائے گا، تو آٹے سے بھی دے تو جائز ہے، لیکن ہم آٹے ہی سے دینا واجب نہیں کہیں گے، کیونکہ لکھا گیہوں کا ہے، آٹا مہنگا ہوتا ہے، پسائی لگتی ہے نا اس میں. تو گیہوں کا دام پوچھ کر کلو کتنے کا ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، گلی گلی دکانیں ہیں کرانے کی، اناج کی دکانیں. اب بھی کوئی ایس ایم ایس کرے گا کسی پہ جاننے والے کو، تو ابھی پتا چل جائے گا کہ گیہوں کا آج کیا ریٹ ہے، کتنے کا کلو ہے، پتا چل جائے گا. یہ کوئی تھوڑی اس کے لیے کوئی ولایت جانا پڑے گا سفر کر کے کہ معلوم کریں گے کتنے کا کلو بنتا ہے. لیکن عوام کو آسانی چاہیے، ان کو فگر بتا دیا جائے کہ وہ اس بار فطرے کی رقم کتنی بنتی ہے، یہ جا کے مولاناؤں کو پوچھتے ہیں بےچارے. صحیح ہے، چلو صحیح ہے بھی اور مشکل بھی ہے، اشکالات بھی ہیں، اب یہ میرے اشکال کون حل کرے کہ یہ رہتا ہے کورنگی میں، جا کے پوچھا اورنگی ٹاؤن میں، کورنگی کا دام کچھ ہوگا، اورنگی ٹاؤن کا دام کچھ ہوگا. اب کورنگی میں دام زیادہ اور زیادہ دام سے فطرہ دے دیا تب تو اس کا ادا ہو جائے گا، اور رہتا کورنگی میں، کورنگی میں اس نے دینا ہے، اور اورنگی ٹاؤن کے دام اگر کم ہیں اور اس نے کم دام کے حساب سے دیا تو فطرہ اس کا ادھورا گیا، ناقص گیا. اس لیے اس میں ہر معاملے میں سیکھنا پڑتا ہے مسائل، خالی مطلب یہ کہ ایسے تھوڑی کام چلے گا. اب یہ فطرہ دینا جس پر واجب ہے اس کے لیے اس کے مسائل سیکھنا واجب ہو گئے، جس سے فطرہ اس کا درست ہو جائے، ایکوریٹ ہو جائے، گناہ اس پر نہ رہے. زیادہ چلا گیا ٹھیک ہے، نفلی صدقے میں وہ زیادہ حصہ چلا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام افتخار مجید عطاری، اسلامی بھائیوں کی ترغیب دلانے پر زندگی میں پہلی دفعہ قافلے میں جانے کا اتفاق ہوا، اور آنے کے بعد قافلے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے جس کا تعلق بنیادی باتوں سے ہے جو کہ ہر انسان کو میرے حساب میں ضرور سیکھنی چاہیے، اور اس کا بہترین ذریعہ مدنی قافلہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان مدنی قافلوں میں چلنے میں ہمیں استقامت عطا فرمائے. آمین. ماشاء اللہ. مدنی کسوٹی. حاجی امین. لبیک. آج کون کون حصہ لے رہے ہیں مدنی کسوٹی میں؟ آج ہماری مجلس ائمہ کرام کے اسلام بھائی حاضر ہیں، ان میں اہل علم طبقہ لا رہے ہیں ماشاء اللہ. اور اس وقت رائے صاحب 44 مقامات پر ائمہ کرام کے مذاکرے میں شامل ہونے، یعنی اجتماعی طور پر سننے کا ایس ایم ایس آیا ہے. 44 مقام پر یہ ہمارے مجلس کے تحت اسلامی بھائی وغیرہ اور ائمہ حضرات بھی، جو ایس ایم ایس کے ذریعے پتہ چل رہا ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ جہاں اس وقت او بی بین گئی ہے نا, اگر ان کے ساتھ آپ مدنی مذاکرہ مدنی کسوٹی کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. یہ پھر بےچارے ہیں نا, بہت ان کی تعداد کم رہ جاتی ہے, ابھی سے یہ بھی فیضیاب ہو جائیں. لبیک بابا, کیونکہ پھر ایک کسوٹی مجھے بھی شاید کرنی ہوگی. اصل وہ روز روز ہم کسوٹی کر رہے ہیں نا, کل تیسری کسوٹی میں یہاں بالکل سناٹا تھا, بیٹھے ہوئے تھے بےچارے لیکن انٹرسٹیڈ لگ نہیں رہے تھے. اس پر بھی ذرا غور کر لیا جائے کہ چونکہ ڈیلی ہے تو ایک ہی کسوٹی پر اکتفا کرنا چاہیے, جیسے آپ مناسب خیال فرمائیں. یا یہ ہمارے حاضرین مشورہ دے دیں کہ کتنی کسوٹیاں ڈیلی ہونی چاہیے. 4, 2, 3, 1 نہیں, مطلب یہ کہ مدنی مذاکرے میں جو معلومات ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں, مدنی کسوٹی کے ذریعے معلومات زیادہ ملتی ہیں. مدنی کسوٹی کے ذریعے معلومات زیادہ ملتی ہے, اس میں کون ہاتھ اٹھاتا ہے کہ مدنی کسوٹی جو ہے وہ مدنی مذاکرے کے مقابلے میں اس میں زیادہ معلومات ہوتی ہے. ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھ رہا, ایک اٹھ رہا ہے. تو چلو شاد و کل معدوم, وہ تو شاد مطلب کبھی کبھی نا, وہ کم ہے تو وہ کم کا اتنا, اتنے سارے ہزاروں کے مقابلے میں ایک آدھ ہاتھ اٹھ جا تو مدنی مذاکرے میں علمی مطلب علم سیکھنے کو زیادہ ملتا ہے, مدنی کسوٹی میں بھی ملتا ہے نسبتاً کم. تو روز روز جو ہوتا ہے نا اس میں ذرا دلچسپی کم ہو جاتی ہے. یہ ایک مطلب ہوتا ہے, آدمی کی نفسیات ہوتی ہے. یہ کل مجھے احساس ہوا تھا تیسری مدنی کسوٹی میں, نوٹ کیا تھا آپ لوگوں نے؟ نہیں کیا, میں نے کیا تھا, بالکل ہی سناٹا تھا, کوئی دلچسپی میں نے محسوس نہیں کی تھی. آپ نے تھا نا سناٹا ہے نا, کل سناٹا تھا, تو اس لیے کہ وہ بار بار روز روز تین دن کسوٹیاں تو یہ پھر تنگ آ جائیں گے شاید. یعنی کہ پیاس رہے اس میں مزہ ہے نا, ایک کسوٹی روز ہے نا, ایک نگران شورا کسوٹی کر لیا میرے. ایک کرنی ہے تو پھر آپ ہی کے ساتھ رکھے نا, کری گی نو ہوں اچھا تو پہنچو نہ باندھو نا, کری گی نو. میری برادری کو یاد رکھیے گا کہ میری برادری میں بھی ایک مدنی کسوٹی ہونی چاہیے. میری برادری کون کون؟ بزرگ بوڑھے اسلامی بھائی, ان بیچاروں کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا. 60 سال سے اوپر جو ہو نا, آج آپ کو مطلب لگتا ہے اس کا زیادہ کل, ہاں وہ ادھر توجہ گئی آج, ان کی مدنی کسوٹی بھی ہونی چاہیے. کیا بات ہے پاپا, جمع کر لیں پھر. دیکھو کیسے خوش ہو رہے ہیں, سبحان اللہ, جوانی لوٹ آئی ہے جیسے, کیسے خوش بات ہے. تو پاپا ایک کام کرے نا, آج ایک سفارش ہے میں ابھی کر لیتا ہوں, جب آپ واپس آئے نا تو یہاں موجود جو جن کو آپ اس وقت بیان کر رہے ہیں ان سے آپ ایک مدنی کسوٹی کر رہے تو سو نہیں جائیں گے معمرین. باپا آج تو نیند ہی نہیں آئے گی, آپ نے ایسی بات کر دی ہے. ان کے چہرے کے تو گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھے, راضی ہو گئے, تعجب ہو رہا ہے کہ چلو ہمارا بھی تو کوئی یعنی کہ بھاؤ پوچھا کسی نے. انشاءاللہ عزوجل آج یا کل کریں تو کل, یہ بالکل یہ لے کے جاگ کے تیار رہیں گے, مگر یہ دوپہر کو بھی ہو سکتی ہیں, رات کو بھی ہو سکتی ہے, کسی دن دونوں ٹائم آپ کو الرٹ رہنا ہے. تو بھائی یہ بھی کسوٹی ہے کہ مدری کسوٹی کب ہوگی؟ ہاں یہ تو ضروری ہے, ان کو اگر کہیں گے نا کل رات ہوگی تو دوپہر کو سو جائیں گے شاید, کہ اپنے رات کو تازہ دم رہیں گے, ان کو یوں سونے بھی نہیں دینا ہے. ہو سکتا ہے دوپہر کو ہی میں کر لوں کل. آج تو وہ جو جہاں استائی بھائی ہیں نا دوسرے او بی بین والے, ان میں آپ کر لیجئے. بے شک وہاں نہیں, وہاں ائمہ کرام کا اور ویری ہے کہ بند مٹھی لاکھ کی. باپا بنگلہ دیش سے نیٹ پر ہمارے استائی بھائی ہوں گے جو اس مجلس کے ہوں گے یا امامت کرتے ہوں گے, اللہ کرے ایسا ہو. جی اگر ایسے ہیں تو وہ آ جائیں گے. جی بنگلہ دیش سید پور میں بھی ہیں کیا؟ شہر ہے یہ, خان میلہ ہے سب, خان میلہ آج صرف خان بیلا سے کرتے ہیں، ان سے پہلے سے مدنی فیس لے لیتے ہیں. اگر یہاں پر اسلامی بھائی ایسے ہیں جو امامت کرتے ہیں، ائمہ مجلس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اگر آگے آ جائیں کیمرے کے سامنے تو ان سے مدنی کسوٹی کر لیتے ہیں، مگر تھوڑی جلدی کرنی پڑے گی، وقت بہت کم ہوتا ہے، پھر مدنی مذاکرے کے سوالات بھی ہوتے ہیں. جی وہاں نہیں ہے. ائمہ حضرات بیلا کے فوراً آگے جلوہ فروز ہو جائیں اور ہم سوال کا وقت چلائیں، تاکہ اور نگرانی کابینہ بھی اگر کرم فرما ہو جائے اور سب کو جمع کر لیں، اس طرح ترکیب کر لی جائے. ایسے اسلام بھی آ جائے جنہوں نے کنز الایمان شریف ماں خزان عرفان پورا پڑھ لیا ہو. بس قیبت کی تباہ کاریاں، کفریہ کلیمات کے بارے میں سوال جواب، پیدان سنت جل اول، اگر یہ پڑھ لیے تو وہ آ جائیں. مائک لے کے اگر نگرانی کابینہ بھی کھڑے ہو جائیں تو وہ آسانی رہے گی، آپ کے قریب اسلام بھائی آ جائیں گے. ہم ایسا وقت چلائیں، ابھی تو ایک آتی اسلام بھائی نظر آ رہے ہیں. کتنے اسلام بھائی ہو گئے؟ نہیں نہیں کل آپ بتائیں کتنے ہو گئے، آپ بتائیے یہاں کتنے جمع ہیں آپ کے پاس. ایسا ہیں شرکا پانچ اسلام بھائی باپا، پانچ ہے، دو دو سوال ہو جائیں گے. پانچ اسلامی بھائی ہیں، یہ امام حضرات ہیں. جی جی اشرف، ہم وقت چلا رہے ہیں، آپ سوال کیجئے. سترہ سیکنڈ باقی ہیں پہلے سوال میں. پیارے باپا جان سے عرض یہ ہے کہ باپا جان تو یہاں ابھی تو فی الحال آپ مجھے سے بات کر لیں. نگران شورا مدنی کسوٹی فرما رہے ہیں. لبیک لبیک حاجی صاحب. حاجی صاحب سے گزارش ہے کہ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہ عوام ہم سے سوال کرتی ہے کہ یہ آپ مدنی کسوٹی کر رہے ہیں، قراتیں ہونی چاہیے. مدینہ آپ مدنی کسوٹی کر رہے ہیں، سوال جواب نہیں ہے، ان کو طریقہ بتا دیں. مدنی کسوٹی اگر آپ مدنی چینل پر دیکھتے ہوں گے تو آپ کے پاس ایک مرادی شے ہوتی ہے جسے بوجھنا ہوتا ہے. آپ کے پاس 11 سوالات ہوتے ہیں، فی سوال 25 سیکنڈ ہوتا ہے. کیا وہ آپ کی مرادی سے حیوان ہے، کیا وہ انسان ہے، اس طرح کر کر آپ سوالات کرتے ہیں، پھر شخصیت پر آتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا سلسلہ آگے جاری رہتا ہے، پھر 12 کے اندر آپ نے جواب بوجھنا ہوتا ہے. جی سوال کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشرف آپ کی مرادی شخصیت زمین سے ہے؟ نام، نام کا مطلب جی ہاں زمین سے تعلق ہے. ایک سوال ہو چکا ہے، دوسرے سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج صاحب کیا آپ کی شخصیت سے مراد کیا صحابہ کرام سے ہیں کوئی؟ لا یعنی نہیں، صحابی نہیں ہے. تیسرے سوال کا وقت شروع ہو چکا. السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی جو شخصیات ہیں وہ کیا انسانوں میں سے ہیں؟ نعم جی ہاں. مرادی شے انسان ہے، شخصیت یہ طے ہو چکا ہے، تین سوال ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور یہ سوال محترم اساتذہ اکرام یا امام صاحبانوں میں سے ہیں. جی امام سے کیا مراد؟ یعنی محترم انسانوں میں سے ہیں. انسان تو میں نے کہا نا کہ انسان میں سے ہیں. ہماری شخصیت یہی ہوتی ہے کہ ہم کوئی مقدس جگہ یا مطلب محترم شخصیت ہی لیتے ہیں. تو اب آپ کوئی اور سوال کر لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کی شخصیت مردوں میں سے ہے؟ نعم. مرادی شخصیت ہے اور مرادی شخصیت مردوں سے ہے. چار سوالات ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج صاحب آپ کی مرادی شخصیت کا تعلق پاک سے ہے؟ پاکستان. جی لا، نہ وہ صحابی ہیں نہ پاکستان سے تعلق ہے. پٹی کے مطابق پانچ سوال ہو چکے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حج صاحب ان کی زبان عربی ہے؟ غالباً عربی تھی مجھے جو یاد پڑتا ہے. حج صاحب کیا وہ آئمہ مجتہدین میں سے ہیں؟ دوسرا سوال بھی آپ ہی کر رہے ہیں. نہیں آپ کر سکتے، مجھے نہیں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر لیں. آئمہ مجتہدین میں سے ان کا نہیں، وہ آئمہ مجتہدین میں سے نہیں ہے. سات سوال ہو گئے. دو ہو گئے نا ایک ساتھ، انہوں نے دو سوال ایک ساتھ ہوئے، سات سوال ہو گئے ہیں. یہ آٹھویں سوال کا وقت چلا دیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور یہ فرمائیں کہ ان کا تعلق مدینے سے ہے؟ لا، زبان عربی ہے، مدینے شریف سے تعلق ظاہری تعلق اس انداز سے نہیں ہے. آٹھ سوالات ہو گئے، نوے کا وقت جاری ہے. محترم کیا فارسی زبان سے تعلق ہے ان کا؟ میں نے عربی کا تو کہا نا، غالباً عربی زبان تھی ان کی. آپ اپنا سوال بچائیے. دیکھیں آپ کو موقع دے دیا انہوں نے کہ آپ سوال بچا لیجئے، ورنہ بظاہر ہی آپ کا سوال ہو گیا ہے. آٹھ سوالات کے بعد نوے سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب آپ کی مرادی شخصیت کا تعلق بغداد شریف سے ہے؟ لا، زبان عربی ہے، نہ بغداد سے تعلق ہے نہ مدینے سے تعلق ہے. نو سوال ہو چکے ہیں، کوئی یو ٹرن نہیں آیا. آپ کے پاس دو سوال باقی ہیں، دسویں سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حاجی صاحب آپ کی مرادی شخصیت کا تعلق بریلی شریف سے ہے؟ لا، زبان عربی بتائی گئی ہے اور سوال کیا گیا ہے کہ بریلی شریف سے تعلق ہے، جواب ملا لا. آپ کے پاس آخری سوال ہے، اب تک کوئی واضح ہم یو ٹرن تک نہیں پہنچے ہیں. آخری سوال کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہادر یہ بتائیں جی فرمائیں کہ اس ہستی کا نام شاہ احمد رضا خان. ابھی نام لینے کی تو باری نہیں آئی, البتہ میری مراد اعلی حضرت نہیں ہے. سوالات مکمل ہو چکے. میں آپ سب کو ایک اشارہ دیتا ہوں, اور وہ اشارہ وہ ہے کہ یوں سمجھے کہ میں نے آپ کو گویا کا ایک نام بتا دیا. اگر آپ کی کچھ معلومات ہوگی تو انشاءاللہ آپ نام بتا دیں گے, ٹھیک ہے؟ وہ اسلام کے پہلے مجدد ہیں. ایسا اگر فیضان مدینہ سے کوئی نام بتانا چاہے آپ کو. اب تو نام ہی بتا دیا نا میں نے, اس میں مدنی فیس کے ساتھ نام ہوگا نا. لیکن جواب بتانے والے پہلے مدنی فیس دیں گے, سوچ سمجھ کے دیجئے گا جواب. مدنی فیس پہلے بتانی ہے, قبول ہو گئی مدنی فیس تو پھر جواب سنا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب انشاءاللہ عزوجل دو شوال سے 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ ہمارے نگرانے کابینہ ہے, اس کا مطلب بھائی صاحب اچھے خاصے قافلے سفر کر جائیں گے اللہ نے چاہ تو. جی نام بتائیے انشاءاللہ. بھائی صاحب آپ کی مرادی شخصیت کا جو نام ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز. جواب درست ہے, سیدہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اسلام کے پہلے مجدد یہ قرار پائے ہیں, اور آپ خلافت پر متمکن ہوئے, فاروق ثانی آپ کہلاتے ہیں, اور آپ کی خلافت میں عدل ہی عدل تھا, انصاف انصاف تھا, مسلمان بھرپور انداز میں ترقی کی طرف گامزن تھے, اور زبردست خوف خدا والے آپ بزرگ تھے. آپ کی زندگی کو بیان یوں کیا جاتا ہے کہ آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا. یعنی یہ ایک ایسی ان کی ذات مبارک تھی کہ 30 ماہ کے مختصر سے عرصے میں آپ مدنی انقلاب لے کر آئے تھے. جب آپ خلافت پر تھے اس وقت حالات درست نہیں تھے, اور بے عملی کا بھی دور دورہ تھا, مگر آپ چونکہ عبادت گزار, انصاف پسند, عدل پسند, خوف خدا والے, اور عبادت, ریاضت, مجاہدے یہ آپ کی زندگی کا حصہ تھا, لہذا آپ کے دور خلافت میں آپ کی رعایا میں بھی اس طرح کے رجحان آتے چلے گئے اور بڑھتے چلے گئے. جب آپ خلافت پر تھے اور جب آپ خلیفہ بنے, تو جب آپ کو قیمتی سواریاں پیش کی گئیں تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے, تو وہ اس وقت جو بڑوں کے لیے جو سواریاں ہوتی تھیں وہ پیش کی گئیں, آپ نے منع فرما دے, کہا ان کو بیت المال میں جمع کرا دو, میرے لیے میری یہ پرانی سواری صحیح ہے, جس کو پروٹوکول کہتے ہیں. آپ نے کسی قسم کا اپنے لیے پروٹوکول نہیں رکھا, کوئی ایسی مراعات وغیرہ کا آپ کا ذہن نہیں تھا, بڑی سادگی تھی آپ کی شخصیت میں, اور آپ نے رعایا کو بھی سادگی کا درس دیا, حتیٰ کہ جو باغ آپ کو بیت المال میں ملا تھا, وہ آپ کو جو ملا تھا وہ مال, وہ باغ بھی آپ نے بیت المال میں جمع کروا دیا تھا. یوں آپ کی شخصیت ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے. آپ کی ذات مبارکہ کا اگر ہم بغور جائزہ لیتے ہیں, تو آپ کی ذات مبارکہ میں جہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں, اور آپ کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عشق و محبت اور اداؤں کو ادا کرنے کی جو کیفیت نظر آتی ہے, وہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, ان خلفائے راشدین کے دور خلافت کی جھلکیاں آپ کے دور خلافت میں نظر آتی ہیں؟ مال سے دوری اور کم سونا کم کھانا، امت کے لیے آسانیاں مہیا کرنا، مشاورت، تقوی ایسا کہ جب آپ خلافت کے امور انجام دیتے تو جو بیت المال کا چراغ جل رہا ہوتا وہ چل رہا ہوتا، لیکن جب آپ خلافت کے امور سے فارغ ہونے کے بعد جب اپنے ذاتی عبادت کی طرف آتے تو آپ بیت المال کا چراغ بجھا دیتے تھے کہ یہ اب میرا ذاتی میری عبادت کا ایک معاملہ شروع ہو گیا، اس قدر آپ کا تقوی اور آپ کی پرہیزگاری تھی۔ تو یہ ان کا مختصر سا ایک میں نے تعارف آپ کو بیان کیا ہے۔ ان کی سیرت کے متعلق مواد اگر آپ حاصل کرنا چاہیں، بہترین مواد ہے وہ ہے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 425 حکایات، یہ مقتط المدینہ سے آپ حدیثاً حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھیں گے، جوان بوڑھے بچے، بلکہ اس میں جو آپ کی زوجہ محترمہ کا جو بیان ہے وہ بھی اسلامی بہنوں کے لیے بہت ہی زیادہ پر اثر ہے۔ آپ کی جو اولاد کا اس میں جو بیان ہے وہ بہت ہی زیادہ نوجوانوں کے لیے پر اثر ہے، اسپیشلی جن کو کوئی نہ کوئی منصب حاصل ہے، کوئی نہ کوئی منصب قیر و تسلط حاصل ہے کہیں کسی مقام پر بھی، ان کے لیے کتاب خزانے سے کم نہیں ہے کہ اگر وہ اس کتاب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں پڑھیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ ہمارے اندر بہت سارے ایسی چیزیں ہم محسوس کریں گے جو پیدا ہو رہی ہیں۔ اتنی خوبصورت اور اتنی جامع اور اتنی معنی شخصیت حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہو چکے ہو گے جہاں میں جس قدر بھی اولیاء، ہو چکے ہو گے جہاں میں جس قدر بھی اولیاء، گار پہ لاکھوں سلام، ان پہ ہر ایک ان کے خدمت گار پر لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد۔ سوال چلائیے، دارالفتاء اہل سنت کے اسلام بھائی بھی متوجہ ہو جائیں، انشاءاللہ سوال سنتے ہیں۔ امیل سنت کے آنے تک چند سوالات ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ It is right for the mother-in-law to cause problems between the wife and husband. Jazakallah. دوبارہ چلائیے۔ حاج صاحب، یہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ مادر ان لا کے لیے کیا یہ صحیح ہے کہ وہ میاں اور بیوی یعنی اپنے بیٹے اور اپنی بہو کے درمیان لڑائی کروائے یا ان کے درمیان کوئی فتنہ پیدا کرے؟ کیوں کرائے گی؟ مطلب یہ ایک تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کچھ ساسوں کو بھی بدنام کرنے کی کوئی منظم تحریک ہے؟ آپ کو نہیں محسوس ہو؟ یعنی ٹھیک ہے، ساس کا اصل میں ساس کا نام آتے ہی نا ایک گویا کہ جاتا ہے کہ بھیانک سی کوئی چیز سامنے ایک تصور بن جاتا ہے۔ ایسا تو میں نہیں سمجھتا کہ ہر جگہ ایسا ہوتا ہوگا، ہوتا ہوگا ظاہر ہے۔ جب وہ ایک اصول جو ہم نے پڑھا تھا کہ جہاں دھواں آگ کا پتہ دیتا ہے، تو اب جب کچھ ہے تو کچھ بعض اوقات ہوتا ہے، لیکن یہ کچھ زیادہ اس کو ایشو نہیں بنا رہے۔ تاکہ یہ سانسیں اگر ساس جو طبقہ ہے اگر یہ چیڑ جائے گا تو زیادہ مطلب کہ پرابلم ہو جائے گی، کیونکہ بعض اوقات آج میں نے مغرب کے بعد بھی جو بیان کیا اس میں بھی یہ موضوع تھا کہ ہر ساتھ ایسی نہیں ہوتی. البتہ جو سوال ہے میں اس کا جواب تو انشاءاللہ عرض کروں گا کہ کیا ساس اگر بالفعل ایسی ہے تو اس کا یہ کرنا کیسا. ایسا اس میں اگر یہ بھی شامل کر لیا جائے کہ یہ بالفرد اگر ساس ایسی ہے تو بچوں کے کا یہ دن مطلب بنانا کہ تمہاری دادی ایسی ہے, اس کو بھی اگر شامل ساتھ کر لیا جائے کہ بچوں بچے کے ذریعے سوال ہوا ہے. اور اصل مسئلہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو اب ماں روئے گی تو کہاں روئے گی, بچوں کے پاس روئے گی. بچہ بچہ امی کیا ہوا تو وہ بولے گی کہ تمہاری یہ جو ہے نا, اب وہ بھی بولنے کا بھی اس کا اسٹائل ہوگا کہ بڈھی مجھے جینا نہیں دیتی جینے نہیں دیتی, تو وہ بھی بچوں کا بھی ذہن خراب ہوگا. اگر اس طرح کوئی ساس صاحبہ اگر مدنی چینل پر ہوں تو یہ آپ کے لیے جیسا کہ نہیں پوچھا نا, یہ جنرل ایک سوال ہے, تو آپ غور کر لیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں شمار ہوں جو ہمارے بیٹے اور جو بہو ہے اس کے درمیان کوئی جدائی کا باعث بننے کے لیے. بلکہ ساس کا جو کردار ہے نا یہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ کیونکہ وہ ایک سفر سے گزر چکی ہے, وہ ایک مطلب کہ تجربہ اپنا یہ کر چکی ہے کہ جب یہ شادی شدہ یہ جو جوڑا ہے جہاں ان میں نا اتفاقی محسوس کرے, اگر بیٹے کو دیکھتی ہے کہ بیٹا اپنی آپ کی بہو کی طرف اس کا رجحان یا توجہ کم ہے, وقت کم دیتا ہے, یا مطلب اس سے کوئی اس طرح کی صحیح بات نہیں کرتا, تو بیٹے کو بیٹھ کر سمجھائے کہ بیٹا یہ مطلب کہ ہم اس کو بیاہ کر لائیں, اس کے ساتھ تمہارا یہ سلوک صحیح نہیں ہے, تمہارا یہ انداز صحیح نہیں ہے, تو وہ اپنے بچے کو سمجھائے. اور اگر بالفرض کے اپنی بہو کو دیکھتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ان کا بیٹا ہے اگر سلوک صحیح نہیں کرتی, تو ماں بن کر علیحدگی میں بیٹھ کر سمجھائے کہ بیٹی اگر آپ اس طرح اپنے شوہر کے ساتھ رویہ اختیار کریں گی بات کریں گی تو مطلب مرد یوں ہوتا ہے اور پھر اس کو یہ کیسے یہ گھر مطلب گھر چلے گا. اگر آپ بیٹھ کر سمجھائیں, کردار ادا کریں, مثبت کردار ادا کریں, اور اگر کوئی اچھی چیز آپ نے اپنی بہو کی دیکھی ہے تو وہ آپ اپنے بیٹے کو بتائیں کہ تمہارے پیچھے تمہاری بیوی میرا یہ خیال رکھتی ہے, ماشاءاللہ اس طرح رہتی ہے, یہ کرتی ہے, عبادت گزار ہے, نماز پڑھتی ہے, اچھی بات کرتی ہے, میں یہ مانگنے سے پہلے پانی دے دیتی ہے, ماشاءاللہ بہت اچھی بہو ہم لائے ہیں. یا پھر مت ایسا کچھ ہو تو وہ بیٹے کے بارے میں اگر بیٹے نے کبھی کوئی ایسی بات کی ہے تو بہو کو الگ سے کہہ دے کہ تمہارے بارے میں تو یہ اتنی اچھی بات کرتا ہے. یعنی ساس کا کام یا جو بھی گھر کا بڑا ہے اس کا کام تو گھر کی اینٹوں کی حفاظت کرنا ہے, اس گھر کو امن کا گہوارہ بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے, نہ کہ وہ اپنی اس کے لیے لڑے. آپ انسیکیور فیل نہ کریں. اصل بعض اوقات ساس جب خود کو انسیکیور فیل کرے گی نا کہ یار لگتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہو جائے گا تو میرا پتہ کٹ جائے گا. آپ کا پتہ کیا کٹے گا؟ جو محبت اور پیار کے ساتھ گھر میں رہتا ہے اس کا پتہ نہیں کٹتا. عموماً آدمی بیزار اور تنگ اس سے آ جاتا ہے جس کی وجہ سے گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اب اگر ایسا ماحول گھر میں ہونا ہی نہیں چاہیے کہ اگر آدمی گھر آئے تو ماں انتظار کرے کب اس کو فرصت ملے تو میں اس کو بتاؤں کہ آج تیری بیوی نے کیا کیا, اور بیوی انتظار کرے گا بس یہ کمرے میں تو میں بتاؤں گا آج تمہاری ماں کے ساتھ کیا ہوا. دو چار چھ دن دس دن کتنے دن بےچارہ برداشت کرے گا, آخرکار اس کی بھی گھومے گی تو یا تو وہ بیوی کو لے کر الگ ہو جائے گا. ہاں یہ واقعات نہیں ہوتے تو بتا دیجیے, وہ الگ ہو جائے گا یا پھر گھر ٹوٹ جائے گا, وہ فارغ کر دے گا اس کو. تو بھلائی دونوں صورتوں میں آپ دیکھ لیجئے کہاں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ گھر امن کا گہوارہ اسی صورت میں بن سکتا ہے کہ سب کے سب ایک دوسرے کے حقوق کو جانے پہچانے اور فتنہ انگیزی والی کسی انداز کو اختیار نہ کریں, محبتیں پیدا کریں اور ایک دوسرے کے اچھے کمنٹس پاس کریں. یہ جرنلی طور پر بھی نارملی طور پر بھی میں عرض کروں, ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایک دوسرے کے بارے میں اچھے کمنٹ پاس کریں, یعنی کوئی اچھی بات آگے بڑھائیں کہ یار میں نے اس کو فلاں کو یوں دیکھا تھا, یار کیا خوف خدا سے روتا ہے, یار اچھی کمنٹس دیں, یار وہ ماشاءاللہ دیکھا یار کتنی پیاری نماز پڑھتا ہے, یار وہ کیسا مسجد میں آتا جاتا ہے, یار میں نے اس کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا. تو یوں ہر ایک کے بارے میں ہم اچھے کمنٹس پاس کرنے کی عادت پیدا کریں گے نا ابھی سے, تو کل بھی ہمارے اندر یہ مزاج یہ عادتیں رہیں گی. بعض تاثے ہیں, بعض اوقات پھر یہ بھی ہوتا ہے جس طرح کے مطلب پتہ چلتے ہیں کہ دو چار بہویں ہوں نا تو ایک بہو کے سامنے دوسرے بہو کی تعریف کرے گی, اس کے سامنے جس کی برائی کر رہی ہے اگلے باری میں اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں گی. تو یوں وہ سمجھتی ہے کہ اس طرح میں کمپٹیشن پیدا کر کے کوئی اپنی جگہ بنا لوں گی یا اپنا کردار بنا لوں گی یا میں مطلب کوئی کام لے لوں گی. نہیں, کسی بھی بہو کے آگے وہ ساس سرخرو نہیں ہو سکتی. جو اچھا کرتی ہے اگر آپ کے اندر ہمت ہے حوصلہ افزائی اس کے منہ پر کر دیجیے, اس کے منہ پر حوصلہ افزائی کر دیجیے کہ ماشاء اللہ بیٹا تم میرا بہت اچھا خیال رکھتی ہو. ایک بار آپ کا کہنا ہوگا پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی بہو آپ کے اوپر کیسی جان چھڑکتی ہے. اس کے پیٹ پیچھے بھی تعریف کرنا تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کے پیٹ پیچھے تعریف اگر دوسری بہو کے سامنے کریں گے, دوسری بہو کی تعریف تیسری بہو کے سامنے کریں گے, اور وہ پہلی کی تعریف دوسری کے سامنے کی, لیکن جب پہلی کے پاس آئیں گی تو دوسرے کی تعریف کریں گی, تو یہ کرنے سے اسلامی بھائی آپس میں دوسرے کے لیے کریں یا ساس بہو کے لیے کریں یا استاد شاگردوں کے لیے کریں, یہ نہیں ہونا چاہیے. حوصلہ افزائی کرنے کی عادت پیدا کریں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو آپ نے برملا اپنے صحابہ کرام کے سامنے ان کی تعریف فرمائی ہے, ان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے, ان کی خصوصیتیں ان کے چہروں پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمائی ہیں, اور بعض کے بارے میں ایسے ایسے کلمات کہ صحابہ کرام رش کرتے تھے کہ ان کے بارے میں یہ کلمات آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائے, اور وہ تاریخی کتابوں میں لکھ دیے گئے, اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا لفظ انہوں نے اپنے ہرزے جا بنا لیا کہ ہم کو آقا نے یہ فرمایا. تو اس سے غلاموں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں. تو جو بھی اسلامی بھائی بھی ہیں, میں تو اب ایک سوال پر میں جنرل بات کر رہا ہوں, حوصلہ افزائی کرنے میں اگر کوئی معنی شرعی نہیں ہے اور شرعی مصلیت ہے, آپ کو دنیا اور آخرت کا فائدہ بھی نظر آتا ہے, تو حوصلہ افزائی کرنے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے. عشرہ مبشرہ ہے سب جن کو مشہور ہے کہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی, تو یہ بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا ان کی ایک حوصلہ افزائی اور تعریف ہی فرمائی. جی ہاں, ایسے کئی صحابہ ہیں جن کے شہدہ بدر ہیں, شہدہ احد ان کی یا اہل بدر جو تھے ان کی تعریف فرمائی, اسی طرح بہت سارے مواقع پر مختلف صحابہ کے جو تعریف فرمائی ہے, تو اتنا زبردست ایسا یہ مدنی پھول ہے کہ اگر کسی کے دل میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی عزت کریں تو آپ گویا اس کی عزت کریں. اگر آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں اس کے جو جائز تعریف ہے تو یقیناً جو ہے وہ بھی آپ سے محبت کرنے والا بنے گا, لیکن اگر آپ بھی اس کی جو ہے وہ بدخوئی کریں گے اور یہ بھی چاہیں کہ وہ میری عزت بھی کرے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مگر ساتھ یہ ہے وہ جو آپ نے جو ابتدان ارشاد فرمایا نا کہ بچیوں کو بات نہ کرے, اگر بالفت کے ایسی بہو ہے جو ساس کے ظلم کا شکار ہے تو میری مدنی التجا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اس میں انوالو نہ کرے, ان کے دلوں میں دادی کی نفرت نہ پیدا کرے, یہ تکلیف ہو جائے گی, آپ کو بھی تکلیف ہوگی, بچوں کو بھی تکلیف ہوگی, گھر میں بھی تکلیف ہو جائے گی. اچھے اور کوئی مثبت انداز سے ایسی ترکیب بنائیں کہ دادی کا جو مورل ہے وہ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں وسیم اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. ہمیں گناہوں سے نفرت اور نیکی میں کام نیکی میں جان نیکی کرنا آسان ہو جائے, اس کے لیے کچھ ہمیں باپا ارشاد فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حقیقت تو یہ ہے کہ جو کام ہمیں جہنم کی طرف لے جائے وہ ہے اس قابل کے اسے نفرت کی جائے, اور جو عمل ہمیں جنت کی طرف لے جائے اس سے محبت نہ کی جائے تو بھی محبت کس سے کی جائے. تو گناہوں کی نحوست جیسے مقتد المدینہ نے بھی اس کتاب شائع کی ہے, اور کہ المدینۃ العلمیہ کا یہ ایک تحفہ سمجھیں آپ اس کو, کہ گناہوں کی نحوست اس کتاب کا نام ہے. ایک کتاب کا میں نے یہ بھی علمیہ کی کتاب تھی اس کا مطالعہ کیا تھا, بہت خوبصورت بہت پیاری کتاب ہے, مبلغین کے لیے اور ہم سب کے لیے تو بہترین مواد ہے. نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں, بہت مختصر سی کتاب ہے. نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں, بہت مختصر کتاب ہے. اس کتاب کا مطالعہ کریں تو نیکیوں سے محبت پیدا ہوگی اور گناہوں سے مزید نفرت پیدا ہوگی. پھر برے خاتمے کے اسباب جو امیر اہل سنت کا رسالہ ہے, اس کا مطالعہ کریں کہ بعض اس میں وہ گناہ لکھے گئے ہیں, وہ برائیاں لکھی گئیں جس کی وجہ سے برے خاتمے ہوئے. تو اس طرح بہت سارے گناہوں سے نفرت دل میں پیدا ہوگی. اس طرح کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, اگرچہ یہ کفریہ کلمات کے اوپر ہے لیکن اس کا اگر آپ بغور مطالعہ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ گناہ, یہ بتائیں یہ بھی تو کتنی برائیاں اس کے اندر. اور ضمناً کئی مضامین امیر علیہ السلام نے لکھے ہیں کہ یہ اس طرح کی کلمات, اس طرح کی حرکتیں, اس طرح کی عادتیں کس طرح مطلب کہ ایمان پر ڈاکہ ڈالتی ہیں. تو یہ چیزیں جہنم میں لے جانے والے اعمال کا جو شروع کا جو مقدمہ ہے, شروع کے سمجھے کہ سو سوا سو صفحات ہیں. خود مصنف نے لکھا ہے کہ اگرچہ یہ بعد میں لکھے جاتے ہیں ترکیب کے مطابق, لیکن میں نے پہلے لکھے, ہو سکتا ہے کہ ان کو پڑھ کر کسی کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے. جہنم میں لے جانے والے اعمال کا جو شروع کا مقدمہ ہے, جو شروع کے سو سوا سو صفحات ہیں آس پاس کے, جو میری یادداشت کے مطابق عرض کر رہا ہوں, اس کا مطالعہ کریں. اس میں خوف خدا کا بیان ہے, ایمان کی بربادی کا بیان ہے, اس میں خوف خدا سے رونے کا بیان ہے, گناہوں کا بیان ہے, گناہ کبیرہ گناہوں کا اس میں بیان موجود ہے. تو یہ جلد اول بھی ہے, جلد دوم بھی ہے. تو اس کا میں نے جو بھی بیان کیا اس کا تعلق جلد اول سے ہے. تو یہ مطلب کہ اس طرح کتابوں کا مطالعہ کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالی ہمارے دل میں نیکیوں کی محبت پیدا ہوگی اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی اللہ کی رحمت سے. واللہ تعالی عالم و رسوله عالم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس مطالعے کو پکڑ کر رکھیں, ہم مطالعہ نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے ہیں. امیر السنت نے بارہ اس ماہ رمضان کے اعتکاف میں ایک چیز نمایاں طور پر دیکھی, یعنی ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ امیر السنت کوئی ایک ایسا کام نمایاں کر کے لے کے آتا ہے. یہ ہر سال کی پریکٹس ہے. اگر ہم تھوڑا ذہن پر زور دیں, ہر سال ایک نیا ہدف, ایک نیا ٹارگیٹ امیر علیہ سنت ہمارے سامنے یہ اعتکاف کے دنوں میں رکھتے ہی رکھتے ہیں. اس سال جس کو میں نے محسوس کیا ہے, غلط ہو سکتا ہے, وہ ہے مطالعہ. ہر ایک سے مطالعے کی آپ مدنی فیس دے رہے ہیں کہ آپ اتنے دنوں میں شوال اور مکرم کے اینڈ تک 25 رسالے پڑھ لیجئے گا, فلاں کتابیں پڑھ لیجئے گا, کیونکہ آپ اس چیز کو محسوس کر چکے ہیں کہ قوم مطالعہ نہیں کرتی. اخبار ایک ایک گھنٹہ, ایک نہیں چار چار اخبار پڑھتی ہے. ایک اخبار پورا ہو گیا, تھوڑی دیر کے بعد دوسرا اخبار پکڑے گی, وہ پورا ہو گیا پھر تیسرا اخبار پکڑے گی. بولے کاروبار نہیں ہے, اب اخبار ہی پڑھتے ہیں بھائی کیا کریں. ارے بھائی اخباروں میں کیا رکھا ہے ایسا کہ اب چار چار پانچ پانچ اخبار پڑھتے ہیں اور ایک اخبار بھی تین تین چار چار بار پڑھتے ہیں. تو اس سے اچھا آپ فرض علوم سے متعلق کتابیں, مقتدۃ المدینہ کتابیں اپنے ساتھ رکھیں اگر شرعاً اجازت ہو. جیسے کہ اگر کوئی ملازم اجیر ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اجارے کے وقت میں نہیں پڑھ سکتا اس طرح مطالعہ جو اس کا اجارے کا وقت ہے, لیکن اگر اس کو اس کا مالک اجازت دے دیتا ہے کہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اور مالک جس کا اس سے اجارہ کیا, جس سے اجارہ کیا, وہ کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے اب یہ کتابیں پڑھ لو, تو اس کو کتاب پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے. حسن بھائی کیا فرماتے ہیں؟ جی صحیح ہے, جو نجی طور پہ اجارہ جس کا ہے, یعنی جو ملازم ہے کسی پرائیویٹ ادارے کے اندر یا کسی دکان پر, تو اس کا مالک اس کو اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ اس دوران مطالعہ کر سکتا ہے. قرآن شریف رکھ لے, کنز الایمان شریف رکھ لے اپنے ساتھ, صلاۃ الجنان اپنے ساتھ رکھ لیجئے, اور اگر مطالعے کا اجازت ملتی ہے پرائیویٹ تو آپ بالکل. وقف کے ادارے میں اس کی اجازت تو کون دے گا, اس کا تو نہیں ہے. میں پرائیویٹ کی, انہوں نے پرائیویٹ کی تخصیص کی, بدخواست کیا, میں بھی پرائیویٹ ہی کا عرض کر رہا ہوں. تو پرائیویٹلی اس کو آپ دیکھ لیجئے, اور اگر ایسا رجحان بڑھ جائے تو لاکھوں لاکھ لوگ مطالعہ کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, ان کو اجازت مل سکتی ہے. اور اگر ایسے مالکان اگر سن رہے ہیں اور وہ اس طرح کی اگر رعایت رکھ دیتے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی دکان میں جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پڑھی جائیں گی, ہو سکتا ہے کہ آپ کی دکان میں برکت بھی آ جائے. مگر آپ بھی پڑھیں تو اس سے بھی پڑھیں نا, سیٹ بھی بیٹھا ہوا فون پر ادھر ادھر سے خالی گپے لگا رہے ہیں, آپ بتائیں, آپ سیٹ کو کس سے پوچھنے کی ضرورت ہے. آپ بھی مطالعہ کر لیجئے. بس مطالعہ کرنے کی عادت ہم سب پیدا کریں, بہت کتابیں ہیں, بہت کتابیں ہیں, جلدوں کی جلدیں لکھی ہمارے بزرگوں نے ایک ایک موضوع کے اوپر, آپ رے باپ اتنی اتنی جلدیں ہیں کہ کیا بیان کیا جائے. خود فتاوی رضویہ 30 جلدیں ہیں, آدمی پڑھے تو یار کیا نہیں ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر, مگر ہم واقعی پڑھتے نہیں ہیں. قرآن شریف پڑھنے کا اتنا ذہن دیا جاتا ہے, اتنے فضائل ہیں قرآن شریف پڑھنے کے, قرآن شریف پڑھنے کے اتنے فضائل, اور اس کی صورتوں کے الگ الگ فضائل ہیں کہ یہ یہ صورت ہے اس کے فضائل الگ, لیکن ہم قرآن شریف پڑھنا تو دور کی بات, قرآن شریف درست سیکھنے کے لیے بھی بدقسمتی سے تیار نہیں ہوتے. پھر پڑھنا ہے درست, اس کا ترجمہ کنز الایمان پڑھنا ہے, خزان العرفان, سراط الجنان, نور العرفان, اتنی ماشاءاللہ ہمیں تفاسیر مل رہی ہیں سمجھنے کے لیے. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں جو پنجاب میں بھی ہیں, باب المدینہ میں بھی ہیں, اور جو مختلف جگہوں پر جو آئمہ کرام کے حوالے سے جو جمع ہیں, براہ کرم مطالعہ کیجئے, نئے نئے موضوعات جو مبلغین ہیں نئے نئے موضوعات یہ لکھے ہوئے ہیں. میں نے ایک دفعہ فیضان مدینہ میں اسلامی بہنے کا بھی اجتماع تھا, تو وہ تہخانے میں اسلامی بہنیں پردے کی حالت پہ تھی, میں مسجد میں تھا اور اسلامی بھائی بھی سامنے تھے, ایک اجتماع جاری تھا, اسلامی بھائی بھی کثیر تعداد میں تھے. میں نے ایک بیان کیا پردے سے متعلق, اس میں اسلامی بھائیوں کا اسلامی بہنوں کے حوالے سے مجموعی ایک بیان تھا. بیان کے بعد اسلامی بھائی خود آئے نا, اور اچھے خاصے ذمہ دار اسلامی بھائی تھے, اور یوں جیسے نہیں عموماً بازوں کا بیان کرتا تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں, وہ تعریف ہی یار کیا بیان کیا آپ نے, یار کیا مواد تھا. نان بھائی کہاں سے مواد لائے, اتنا پیارا مواد آپ لے کر رہے, مطلب اپنے انداز سے کہہ رہا ہوں, ان کا وہ حوصلہ افزائی کا اپنا انداز تھا, تو مواد کی ان کو جیسے یہ باتیں آپ کہاں سے لائے اتنی پیاری پیاری. میں نے وہ شاید ڈائری تھی میرے پاس یہ کیا تھا, میں نے ان کو بتایا کہ یہ امیر سنت کی جو کتاب ہے نا پردے کے بارے میں سوال جواب, یہ 99% بیان میں نے اسی کتاب سے کیا ہے. ایک مرتبہ یہ بین الاقوامی اجتماع جو ہمارا ملتان شریف میں ہوتا تھا اس کی تیاری کے لیے جو لاکھوں علاقوں میں اجتماع کی ترکیب تھی, تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 6 سے 7 اجتماعات میں بیان صرف پردے کے بارے میں سوال جواب سے کیے تھے. اتنا اس میں امیر اہل سنت نے ہمیں مواد دیا ہے, موضوع ہی موضوعات ہیں, موضوعات ہی موضوعات ہیں, خود نیکی کی دعوت موضوعات ہی موضوعات ہیں, غیبت کی تباہ کاری موضوعات ہی موضوعات ہیں. تو اتنے موضوعات ہمیں مختلف کتابوں میں دیے گئے ہیں, وہ مقتت المدینہ کی دیگر رسائل, المدینہ العلمیہ کے رسائل. صرف حسد پر آدمی بیان کرنا شروع کرے, یعنی جمعہ کی نماز میں آپ حسد کتاب لے لیں, آپ کے گھر میں 12 جمعہ تو خالی حسد کی کتاب بیان کرنے میں نکل جائیں گے. تکبر کی کتاب لے لیں, چھوٹ حالانکہ مختصر کتاب ہیں, آپ کے 6-7 جمعہ تو صرف تکبر پر بیان کرنے میں نکل جائیں گے. پھر بدگمانی کی کتاب الگ ہے, ریاکاری کی کتاب الگ ہے, اتنے مواد ہیں. یقین مانے بعض اوقات تو واقعی انتخاب مشکل ہو جاتا ہے کہ یار آج بیان کس کتاب سے کیا جائے, آج مطالعہ کس کتاب سے کیا جائے. اتنا رب کریم کی رحمت سے اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کا سایہ سلامت رکھے, ان کی قلم کو سلامت رکھے, ان کی قلم کو برکت عطا فرمائے, اور ہمارے المدینہ العلمیہ کو سلامت رکھے. الحمدللہ ہمارے دار الافتاء علیہ سنت کو اللہ سلامت رکھے. اتنا لکھ کر دیا, اب یہ کتاب الزکات ہمیں تیار کر کے دیے نا, 400 فتاوی پر مشتمل یہ کتاب, کتاب الزکات جو فتاوی ہیں. فتاوی کے ساتھ ساتھ مدنی پھول کتنے اس کے اندر, صلات و جنان ابھی ہم کو ملی 3 پارے, اور مزید انشاءاللہ تعالی عن قریب 3 پارے ملیں گے. وہ اس کا مطالعہ, اللہ والوں کی باتیں, یہ کتاب ہمیں الحمدللہ ملی. اب ریاض الصالحین, فیضان ریاض الصالحین, ایک ایک موضوع پورے کا پورا بیان ہے, اور ہمارے لیے سیکھنے کا الگ. اب یہ اور احیاء العلوم جلد اول تو آ چکی, انشاءاللہ تعالی عن قریب دوسری جلد بھی آنے والی ہے. تو آپ مطالعے کے لیے تیار رہیے, جو بار بار بار بار امیر سنت ہمیں ذہن دیتے ہیں, پڑھو پڑھو پڑھو پڑھو, مطالعہ مطالعہ, نماز کے احکام, اس فرائض و واجبات کا بیان. اللہ کرے گا ہمیں مطالعہ کرنے کا ذوق, مطالعہ کرنے کا شوق, اور مطالعہ جو ہم نے کیا اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی نصیب ہو جائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدا یا ہم اسلامی احکام سیکھے, خدا یا خدایا اسلامی کے جملہ ذمہ داران اور اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو مدنی عطیات جمع کرنا مدنی عطیات خرچ کرنا وغیرہ کے جتنے بھی معاملات میں یہ مبتلا ہیں, بالخصوص ہم سب کو چندے کے بارے میں سوال جواب جو امیل سنتی کتاب ہے اس کا اگر کر بھی لیا مطالعہ تو ایک بار پھر اس کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے. سوال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیر بابا جان عبد الرحمن عطاری المدنی امام جامع مسجد بتول علاقہ گلشن معمار مکی. پیر بابا جان الحمدللہ تقریباً ڈھائی سال سے مجلس عام مساجد کے تحت امامت کے شعبے پر اجیر ہوں اور مسجد میں امامت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. تو پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے کہ ایک امام کو امامت کے منصب پر رہتے ہوئے کتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے, اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ واسن الجزا. پہلے بھی وہ سوال ہوا تھا کہ امام کو آپ کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں, پھر وہ مشوروں میں رہ گئے تھے. صحیح فرمایا آپ نے. اب اس طرح کے سوالات کے جوابات جو ہے نا یہ وقتاً فوقتاً گزرتے رہتے ہیں. میرے خیال میں کوشش کی جائے کہ ہم اس طرح کا مواد بیان کریں کہ ہمارے عام جو ناظرین جو ہے نا عوام جن کو امامت سے بیچاروں کیا دلچسپی, تو ان کی دل جمی, ورنہ اس طرح کے سوال سن کر ہی شاید وہ جواب کا انتظار کیے بغیر ہو سکتا چینل گھما دیتے ہوں. درست فرمایا. اور یہ وہ باتیں کہ جو آپ سیکھتے ہی رہتے ہیں. امامت کورس کیا اس کا مطلب سیکھا گیا کتنا علم ہونا چاہیے. اب نئے سرے سے میں کیا بولوں اس میں, کیسا دیکھنا چاہتا ہوں میں, داڑھی والا دیکھنا چاہتا ہوں, امام والا دیکھنا چاہتا ہوں, اور فی سبیل اللہ امامت کروانے والا دیکھنا چاہتا ہوں. دو گے فی سبیل اللہ امامت کروانے والا جھگڑا کرتے ہیں, پھر اگر نہیں ہوا تو آگے یار تنخواہ بہت کم دیتے ہیں یار, بہت بہت تنگ کرتے ہیں مسجد بہت تنگ. ارے بھائی تم گھن پوائنٹ پہ تھوڑی لائے امامت کے لیے, پھر تم جا کر پیچھے سے غیبتیں کرتے ہو کہ یہ تنخواہ ہم کو کم دیتے ہیں. گھر سے بلا کے لائے یا آپ کو گھن پوائنٹ پہ لائے آپ کو مجبور کیا. حالانکہ جو امامت کا کورس کرتے ہیں اس کو غالباً منتھلی 2000 پوکیٹ یعنی کہ جیب خرچ دیتے ہیں امامت کورس والوں کو دیتے ہیں. یہ بتائے گا کوئی صحیح بھائی. کسی کو نہیں معلوم پاپا دیتے ہیں 2000 دیتے ہیں نا. جی جی بابا جیب خرچ سیکھنے کے 2000 جیب خرچ دے گا کوئی کالج اور اسکول میں پڑھنے والے کو. اس کے علاوہ بھی اس کورس کی کوئی فیس بھی نہیں لی جاتی. فیس نہیں لی جاتی, تین ٹائم کھانا کھلایا جاتا ہے وہ الگ, کھانا بھی کھلایا جاتا ہوگا. جی پاپا مکمل انڈرسٹوڈ. بہت اچھی انداز سے بعض اوقات ترکیب کرنے کی کوشش تو ظاہر بات ہے کتابیں بھی فراہم کی جاتی ہوں گی کہ کہیں آنے کے مساجد کے نظام بس بنے. ہمیں جو امامت کرتے ہیں جو شرائط امامت پر پورے اترتے ہیں, معاذ اللہ ایسے اماموں کو ہٹانا یہ ہماری منزل نہیں ہے, ہماری غرض غایت مقصد نہیں ہے. اللہ ان کو اور برکتیں دے دین کی خدمت, لیکن مسجدیں نئی نئی ہماری بہت بن رہی ہیں, یہ یا جہاں مسجدیں خالی ہوتی ہیں وہاں یعنی کہ اگر یہاں کے تربیت یافتہ امام جائیں گے نا تو اللہ کرے گا تو اس میں دین کی خدمت بڑھے گی، دین کا کام بڑھے گا، جذبہ بڑھے گا. لیکن ہمارے یہاں تربیت یافتہ ہر امام سپر کوالٹی کا ہو یہ ضروری نہیں ہے، یہ تو اپنے اپنے نصیب ہوتے ہیں. کوئی ذہین ہوتا ہے، کوئی کن ذہن ہوتا ہے، کوئی جذبے والا ہوتا ہے، کوئی ٹھنڈے شاہ ہوتا ہے، کوئی دلیر ہوتا ہے، کم تنخواہ میں یا مفت میں بھی پڑھا دیتے ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے، بعض ہوں گے تنخواہ کے لیے جھگڑے کرتے ہوں گے. تو ہر طرح کا یہاں فرد آتا ہے. ظاہر ہے ہمارے پاس اسکیننگ مشین تو ہے نہیں کہ ہم اس کو چیک کر کے، اس کا باطنی معاملہ چیک کر کے ہم کسی مسجد امام کو بھیجیں. جھگڑے بھی کرتا ہوگا، یہ بھی ہوتا ہوگا. یہ تو آپ کے نصیب کہ آپ کو کیسا امام ملے. اپنی کوشش ہوتی ہے کہ دین کا کام بڑھے، مسجد آباد ہوں. جہاں امام اچھا ہوگا وہ مسجد کی آبادی میں اضافہ ہوگا. جہاں امام لڑاکا فسادی قسم کے ذہن کا ہوگا، بھلے وہ دعوت اسلام اس کی طرف سے گیا ہے، وہاں نمازی بھاگ جائیں گے. یہ تو ہوگا. پھر جو حکم شریعت ہو اس کے مطابق عمل ہو اس کو نکال دیا جائے. بے شک اگر فسادی ہے تو کون منع کرتا ہے، جبکہ ہو فسادی. اب پیٹ میں درد کوئی اور ہو کسی کو اور پھر کہے گا اس کو نکالو، تو یہ تو پھر مزید اس کو ہم مطلب جمع دیں گے، دو چار اینٹے اور لگا دیں گے کہ ادھر سے ہلنا بھی نہیں ہے. مجھے انہیں کہ ثابت ہو کہ واقعی وہ فسادی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا ایک تو مجھے بزرگوں کا بھی کرنا ہے مدنی کسوٹی کا سلسلہ، اور دوسرے سربند شریف کی سنت جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گئی ہے. حالانکہ میں نے بہت پہلے بھی کوششیں کی، لکھ کر بھی دیا ہے، اور شاید میرا اپنا معمول سربند کا آپ کو حیرت ہوگی، شاید 25-30 سال سے ہوگا میرا معمول. یعنی کہ ہر وقت نہیں، جب تیل لگاتا ہوں نا تو تقریباً وہ دن بھر میں رکھتا ہوں، پھر وہ تیل ذرا خشک ہوتا ہے. معمول میرا تیل لگانے کا، کبھی فرق بھی پڑ جاتا ہے، لیکن عام طور پہ تیل لگانے کا معمول میرا ایک دن چھوڑ کر ایک دن ہے. اچھا اور جمعے کو تو اس کی اسپیشلی فضیلت ہے، تو جمعے رات کو لگایا تب بھی جمعے کو ڈالنا ہے تیل، وہ ایک الگ بات ہے. تو میری خواہش تھی کہ سربند شریف کی سنت عام ہو، تو اس میں ایک مدنی کسوٹی میں ان سربندیوں کی بھی کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ بابا، اس میں تو اضافہ ہوتا جا رہا ہے بابا. ہاں الحمدللہ، تو ان میں ایسا ہوگا، میں نے بھی کچھ سربند بانٹے، اب میرے پاس ہیں تھوڑے، اب دو تین جیب میں رہ گئے خلاص ہوں گے بانٹنے کے، اور اب درزی ہوں گے یل مصروف اس وقت، بنا کے کون دے گا. میں چاہتا تھا کہ یار کوئی 200-500 سربند مل جائے نا، تو اس بہانے سب باندھیں گے نہیں، ہاں بول کے لے لیتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ باندھ لیں گے. تو یوں یہ ایک سنت عام ہو جائے، بس جذبہ ہے کہ سنت عام ہو. یہ سنت صحیح بات ہے، عوام تو کیا بچار خواص بھی نہیں باندھتے سربند، ہے ہی نہیں، مطلب پتہ ہی نہیں کسی کو. میں نے جب سے شمائل ترمذی شریف میں یہ پڑھا نا، اور میرے کو جذبہ ملا یار یہ تو سنت ہے باندھنا ہے، تو میرے گھر کی بات تھوڑی ہے. تو یہ اللہ کرے سنت عام ہو جائے، ان کی بھی کرنی ہے مجھے، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ میں نے جن کو دیا وہ ویلڈ نہیں ہوگا، جو خرید کر لائے گا نا وہ ویلڈ ہوگا. جس طرح اپنے امام اور وہ نہیں پلاسٹک کی تھیلی کے ساتھ امام ایک جو لائے اس کا باندھتے ہیں امامہ، تاکہ یہ کہیں مانگ مونگ کے تو نہیں لایا کسی کا. تو اس طرح میں نے سوچا کہ وہ نیا سربند جو لا کے فریش دکھائے ہم اس کو حصے میں لے، اور وہ میرے سے تحفے میں لیا ہوا نہ ہو، اس نے خریدا ہو، کسی نے تحفے میں نہ دیا ہو. باپا لائن لگ جائے گی باپا. آپ پھر بھی ان میں پھر اپنے رستے بہت ہیں اپنے یہ اپنے ریڈیوز کرنے کے. باپا دکھا رہے ہیں باپا، ابھی سے آ گیا. امین بھائی یہ سربند دکانوں پہ مل جائے گا؟ تیار بھی تو ملتے ہیں. ملتے ہیں لیکن پہلے سے پتا نہیں، اصل بکتے نہیں ہیں تو رکھے گا کوئی؟ پر نہیں، یہ میں نے دیکھے دکانوں پر رکھے ہوئے انہوں نے سربند، تیار بھی ہوتے ہیں. بلکہ ایک ہمارے اعتکاف میں درزی اسلامی بھائی ہیں، وہ ہاتھوں ہاتھ آ گئے کہ نہیں مجھے مشین دے دے میں بنا دیتا ہوں. اللہ اللہ، یار ایک تھان ایک دو لے لو. کتبی سے اگر ملتے ہو تو اب یہ سودا مسجد میں نہیں ہونا چاہیے. نہیں سودا بابا، 500 سربند کے لیے مجھے ابھی آپ نے کہا، اور ایک ایس ایم ایس آ گیا کہ مطلب ریکویسٹ یہ کہ میری طرف سے 500 سربند بابا کو. اس کی مہربانی کہ یہ 500 دینے والا اپنے پاس 499 رکھ لے ایک سر پہ باندھ لے سمجھے, یہ باندھ لے تو خود بانٹے. میں نعوذ باللہ سوال نہیں کر رہا کہ مجھے سربند لا کے دو خامہ کا, وہ پھر وہ بوریوں کی بوریاں تھان کے تھانانے شروع ہو جائیں گے. میں حاجی امین سے بول رہا ہوں, پھر یاد آ گیا کہ یار یہ کہیں وہ تجارت کا کچھ تھوڑی یا طے ہو سکتا ہے مسجد میں. تو چلو یہ تو اپنے بانٹ کی تو کٹ پیس حاصل کر لیں کوئی ترکیب سے. اس کے پتلا کپڑا جو سربند کا ہوتا ہے وہ زیادہ نہیں چلے گا, اور تو سب جو نا تیار کٹ پیس مل جائے گی. تو اس میں اس درزی کو جب فی سبیل اللہ سی رہا ہے وہ, تب تو یہ تجارت کا نہیں ہوا, اور ہم نے مقصود ایک بانٹنا ہے جیسے رفائی کام بھی ہوتے ہیں نا, تو یہ دینی کام ہے. لیکن ہر ایک کو دینے کی میں فیور میں نہیں ہوں. مال مبدل بیرم خالی لے لیتے ہیں ہاتھ بڑھا کے. امام میں نے ہزاروں بانٹے ہیں, باندھتے نہیں ہیں. خرچہ کرتے ہیں تو شاید تھوڑی قدر ہوتی ہے. اب مسجد میں بیچ نہیں سکتے, ورنہ میں ان کو بیچتا جتنے کا وہ پڑتی قیمت میں بھی نہیں بیچ سکتے نا, دو روپے کم میں بھی نہیں بیچ سکتے کہ چلو بھائی 15 کا پڑا ہے میں 12 روپے میں دوں گا, کون لے گا. تو بھی یہ لے تو لیں گے لیکن شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. میں مسجد سے باہر جا کے بیچ نہیں سکتا. اب میں اپنا وکیل کروں گا تو اس سے یہ لیں گے نہیں. تو اللہ کرے کہ میرے آقا کی یہ سنت بھی عام ہو جائے ماشاء اللہ. آپ نے دوبارہ موضوع اٹھایا بابا, انشاءاللہ پہنیں گے اسلام تو ان شاء اللہ عزوجل اس کو ان کی بھی ایک مدنی کسوٹی کریں گے. آج اگر بزرگوں کی نہ چلا لیں. اب یار کل ہے 20 شب, اب وہ ایک کیفیت جو ہے نا میری اس وقت بھی میں سمجھو وہ دھکا اسٹارٹ گاڑی ہے, تو ایک دل پر ایک بوجھ سا محسوس کر رہا ہوں میں. تو آج یہ بزرگوں کو اپنے نمٹا لیتے ہیں. اب یوں جو وہ چاند کی قریب آئے گا نا, یوں بس میرے کو کچھ ہو جاتا ہے, ہو جاتا ہے. کبھی نہیں ہوتا, کبھی ہنسی آتی ہے, کبھی صدمہ ہوتا ہے, میں ہو جاتا ہے. اللہ کرے ہوتا ہی رہے. اب اگر بزرگ جاگ رہے ہیں, کل کی دوپہر کے شوق میں سو نہ گئے ہوں, کل شاید دوپہر کو ہو جائے گا. چلو جو سوتا ہے وہ سووت ہے, وہ کھووت ہے, جاگت ہے وہ پاوت ہے. تو 60 رکھے 63 رکھے عمر, 60 سے اوپر, 60 یا اس سے اوپر, اوپر 60 یا اس سے اوپر. بابا مدنی کسوٹی 60 سال سے اوپر والے بزرگ ان کے لیے میں انشاءاللہ آسان رکھوں گا. وہ بولتے ہیں نا بچہ اور بوڑھا ایک ہوتا ہے, محاورہ ہے نا. 60 سے اوپر ماشاء اللہ ابا یہ آنا شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ. ان کو بزرگوں کو آپ یار شفقت دیا کریں, کبھی غصہ بھی آ جائے تو آپ آگے پیچھے ہو جایا کریں. ہو جاتا ہم لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے. ہمارے یہ بزرگ جو اسلامی بھائی ہیں, ان کا ایک سلسلہ ریکارڈ ہوا ہے ذہنی آزمائش کے حوالے سے. امید ہے کہ عید کے دنوں میں چلے گا انشاءاللہ. انہوں نے انعامات لیے آج جی, اور ہوا یہ کہ ان کا جو یہ فائنل ہو گیا نا, تو اب ان کو انعامات دینے دے, تحفے دینے دے. پہلے نمبر پر اور دوسرے نمبر آنے والی جو تھے, تو اب اس میں امیر لے سنت کی اچانک اس جگہ پر آمد ہو گئی. اب جو یہ ان کی جو کیفیت تھی, میں میرے پاس ہے نہیں کہ میں آپ کو وہ دکھا سکوں. اگر وہ براہ راست دکھاتے تو شاید وہ سکتے میں بیٹھ جاتی فارم. اتنی ان کی اس وقت جو کیفیت تھی غالباً یہ تھے ان میں سے. یعنی نوجوان اپنی جگہ پر عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں, لیکن انہوں نے جوانوں کو پیچھے چھوڑ دیا. یہ اس سے میرے کو نوچا انہوں نے کلی اختیارات کے ساتھ. ہاں وہ کوئی بچانے والا ہی نہیں تھا یوں سمجھ لو. ہاں نپٹ گئے تھے, آنکھیں چوم رہا ہے, وہ ماتھا چوم رہا ہے, وہ جو ان کے سمجھ میں آتا تھا کر رہے تھے. بہت بےچارے انہیں پیاسے, ان کو کوئی عام طور پہ اس طبقے کو, جن میں بھی شامل ہوں لیکن میں تھوڑا آپ لوگوں کی محبت زیادہ پالی ہے, ان کو نہیں کرتا کوئی لفٹ نہیں کراتے, خاندان والے بھی لفٹ نہیں کراتے. یہ ان کو اگر آپ آج محبت ان سے کرو گے, ان کو پیار دو گے, کل آپ زندہ بچ گئے تو آپ بھی بوڑھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی کوئی وہ ایسے اسباب فرما دے گا کہ لوگ آپ سے پیار کریں گے. بوڑھوں سے ہمیشہ پیار کریں, ان کا احترام کریں, اور ان کو نظر انداز نہ کریں. یہ غصے میں بھلے آ جائے آپ برداشت کریں, آپ غصہ نہ کریں کہ اس عمر میں آ جاتا ہے غصہ, ان کو کرنا نہیں چاہیے, آ جاتا ہے. بابا یہ کیا مطلب, کوئی مدنی فیس بھی دیں گے جو بزرگ حضرات ہیں یا بغیر فیس کے ہی ہوگی؟ وہ پورا منظر جو ابھی ہوا ہے نا آج, نہیں یہ 60 سال سے اوپر ہی تو نوجوان بھی نظر آ رہے ہیں ان میں. ان سب کو بٹھا دیں. ابھی ابھی شفقت دینے کی نوجوانوں کو ضرورت نہیں ہے, اس وقت میں آپ سب کی نمائندگی کر رہا ہوں. آج وہ ان کو شفقت ملی ہے کہ شاید ان کی آج عید ہو گئی ہے. ان کا انداز آپ دیکھتے ہیں نا, عید کے دن بھی اتنا خوش کسی نے ان کو نہ دیکھا ہو. یہ ایسے تھے یار آج جوش میں. ایک بزرگ فرما رہے تھے میں 72 سال کا ہوں اور وہ بھی جوان ہو گئے تھے آج. کیوں سمجھ لو کیا آپ ساتھ آج واقعی دیکھنا ایسا تھا ماشاء اللہ. بابا یہ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ میری برادری آج ان کو بہت خوشیاں نصیب ہوئی ہیں. اللہ ان کو آخری سانس تک خوشیاں نصیب کرے, ان کی اولاد کی, ان کے خاندان کی اور لوگوں کی, صدموں سے ان کو بچائے. بابا انتہائی غیر متوقع طور پر جو ہوا نا کہ آپ آ گئے, چیخے نکل گئی یار, چیخے نکل گئیں. اچھا اب ان کو چاند رات کا سفر, اب ان میں ہے کوئی ترکیب سفر کی؟ ان میں بعض غصے والے ہوں تو لڑائی کریں گے. پھر چاند رات کو کون کون عید کی چھٹیوں میں بابا وقفے مدینہ بھی ہو رہے ہیں تو ماشاء اللہ. واہ چاند رات کے سفر کے بھی تیار ہیں, میں سب نہیں ہے تیار. عید کی چھٹیوں میں انشاءاللہ عید کے دن سفر کر لیں یا چاند رات کو چاند رات یا عید کو؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ. 60 اور اس سے اوپر کے ماشاء اللہ. ہجری سن کے حساب سے جس کے 60 ہو گئے ہو نا تو وہ بھی چلیں گے ماشاء اللہ. چلیے شروع کیجیے. اچھا بابا وہ میں اعلان کر دوں, یہ جو ان میں یہ ان میں جو سمجھدار آدمی ہوگا وہ پہنچ جائے گا انشاء اللہ. اعلان کر دوں کہ یہ جو جیسے آج جو گیا گیا ان کا ریکارڈ ہو رہا تھا اور بابا کے وہ داخل ہو گئے ان کے ساتھ, تو یہ عید کے تینوں دنوں صبح 11 بجے ان کی ذہنی آزمائش کا سلسلہ چلے گا. تو یہ تینوں دن صبح 11 بجے ہے. یہ مقابلہ ہوا تھا ایسا؟ ہاں مقابلہ ہوا تھا. اچھا سبحان اللہ جی. آپ کو 11 سوالات کرنے ہیں جس میں باپا کے ذہن میں جو شے ہے اس کو بوجھنا ہے, اور 12ویں سوال پر آپ جواب دیں گے. ٹھیک ہے, پہلے سوال پر ماں مدنی فیض جواب دیں گے نا, مدنی فیض نام بتائیں گے. نام بتائیں گے. میری مرادی شے آپ کو بوجھنی ہے. شروع کریں ماں بھائی. جی بالکل ہم تیار ہیں, آپ وقت چلا دیجئے. اپنی عمر بھی بتاتے رہیں اور چاند رات میں سفر کی نیت کی تو وہ بھی بتا دیں. بابا جان السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام گل جنان ہے اور میں زور سے ذرا منہ کے قریب کر کے میرا نام گل جنان ہے اور میں انشاءاللہ 30 دن کے اعتکاف میں ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز چاند رات کو سفر کرنے کا بھی 3 دن کے لیے ارادہ ہے, اور انشاءاللہ میں عمر میری 60 سال سے اوپر جا رہی ہے. ابھی پٹھان معلوم ہوتے ہیں آپ؟ جی ماشاء اللہ. میرا سوال ہے سر, کیا آپ کے ذہن میں جو شخصیت ہے وہ انسان ہے؟ نعم. نعم مانے جی ہاں, لا مانے نہیں. ہاں جی امین آئی پین کری نہیں, پین بند کری دیا کرو, کدی کو کوئی چھکچ نہیں حق میں لگی رہا ہوں. پاپا جان میرا نام عبد الغفار ہے, باب المدینہ سے میرا تعلق ہے, 61 سال کی عمر ہے. آپ کی شخصیت کا تعلق ہند سے ہے؟ ہند لا. آج کی مرادی شے مرادی شخصیت ہے مگر ان کا تعلق ہند سے نہیں ہے. 2 سوالات ہو چکے ہیں اور آج کی مدنی کسوٹی معمرین کی مدنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان میری عمر 61 سال ہے ماشاء اللہ. عز و جل. میرا نام محمد یوسف اتاری, باب المدینہ کراچی سے تعلق ہے میرا. آپ کی شخصیت جو آپ نے سوچا ہے وہ مدینہ منورہ سے؟ لا. ہند سے بھی نہیں ہے, مدینے سے بھی اس شخصیت کا تعلق نہیں ہے. تین سوالات ہو چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا نام صلاح الدین ہے اور میں حیدرآباد سے تعلق ہے میرا, اور میں یہاں پر 30 دن کے اعتکاف میں ہوں. میری 60 سال ہے عمر, 60 سال ہے میری. آپ کی مرادی شخصیت بابا جان کیا پاکستان سے ہے؟ لا, محمد آدمی پہنچے گا, محمد آدمی پہنچے گا, دیکھ لیجئے. لا لا ہی آ رہے ہیں تقریباً. نہ اس شخصیت کا تعلق مدینہ شریف سے ہے, نہ ہند سے ہے, نہ پاکستان سے ہے. اور آپ کے پاس پانچویں سوال میں 10 سیکنڈ سے کم وقت باقی ہے, 5 سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بولا تو چکر سے, چکر سے آئے ہیں. ماشاء اللہ بڑھاپا ہو دی گئے سال دبو دیوان کی بھی دھکم پیل کر گیا چیز. یہ حیات ہے یا کرو ظاہری طور سے؟ لا, ظاہری حیات سے متصف نہیں ہے. 4 سوالات ہو چکے ہیں آپ کے, 5 سوالات ہو چکے ہیں, چھٹے کا وقت جاری ہے. سمجھدار آدمی پہنچے گا. سات سیکنڈ باقی ہیں. تین وقت آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا رفیق قمر نام ہے, میری عمر 72 سال ہے. ماشاء اللہ. میرا سوال ہے آپ سے کہ وہ بغداد شریف سے ہے یا لا؟ سمجھدار آدمی پوچھے گا. نہ بغداد سے, نہ مدینہ منورہ سے, نہ پاک سے, نہ ہند سے. ساتویں سوال کا وقت جاری ہے. پانچ سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام گلجنان ہے اور میں اعتکاف میں ہوں 30 دن کے انشاءاللہ. حضرت صاحب آپ سے میری سوال ہے کہ کیا آپ کی جو مرادی شخصیت ہے اس کا شجرہ شریف میں ذکر ہے؟ لا, شجرہ شریف میں بھی ذکر نہیں ہے. سمجھداری آدمی پہنچے گا. پاپا ہمیں سمجھدار بنا دے. 7 سوالات ہو گئے, 8ویں کا وقت جاری ہے. ہو سکتا ہے کوئی سمجھدار آدمی پہنچ چکا ہو. 8ویں کا وقت جاری ہے, آپ کے پاس 12 سیکنڈ ہیں. بابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا تعلق میرپور خاص سے ہے. میری عمر 63 سال ہے اور 1982 میں آپ جب پہلی دفعہ میرپور خاص تشریف لائے تھے آپ سے شرف بیعت حاصل ہے. ماشاء اللہ, مسجد فتح میں. بابا جان آپ کی مرادی شاید انبیاء کرام سے ہے. نعم, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. 1982 سے ہیں لیکن امام جی بنتے. بابا اعلان ہو سکتا ہے, ابھی ہو جائے, ابھی ہو جائے. بابا جان میرے سر میں تکلیف ہو گئی, گلفیں بھی تھی اور یہ بھی تھا, امام بھی تھا, لیکن اب یہ دانے سیاہ سے نکل آئے ہیں. بہت ڈاکٹروں سے علاج کرایا ہے لیکن آرام نہیں آ رہا ہے. اللہ شفا. امام شریف باندھتا ہوں تو تکلیف ہو جاتی ہے. اب تو نیم کے پتوں کا علاج آپ نے بتایا نا. ہاں ان شاء اللہ. سبحان اللہ, کیا بات ہے. 8 سوالات ہو چکے ہیں اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم میں سے ہیں. 9ویں سوال کا وقت شروع ہو گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جی میرا تعلق منڈی بھاؤ دین ضلع سے اور میرا نام محمد بشیر ہے. کیا آپ کا جو آپ کی مرادی کیا ہے اس کا آخری نبی سے تعلق ہے؟ لا, سمجھدار آدمی پہنچے گا. یا اللہ, دو سوالات ہیں آپ کو، آپ یہاں تک تو پہنچے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم میں سے ہیں، اور آپ کو دو سوال کے اندر اس جواب تک پہنچنا ہے۔ سیکنڈ لاسٹ سوال، یعنی آپ کا ابھی یہ دسویں سوال میں دس سیکنڈ سے کم وقت باقی رہے گی آپ کے پاس، پانچ سیکنڈ، تین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد یوسف عطاری ہے، میری عمر 74 سال کی ہے، المدینہ۔ اور میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حضور رحمان صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جان، میں اسماعیل علیہ السلام کے والد صاحب سے، والد صاحب ہیں؟ لا، سمجھدار آدمی پوچھے گا، لیکن ایک ہی سوال آپ کے پاس ہے، ہو سکتا ہے سمجھداری ضرور ہو لیکن سوال ایک ہی باقی ہے۔ کچھ اشارہ دے دیں بابا، یہ تو آپ کے بالکل قریب کے ہیں۔ افسوس، کہیں بھی نہیں سمجھیا نا، اشاروں منگی رہے ہیں۔ گیارہواں سوال ہے آپ کے پاس آئی صاحب، یہ وقت تو ویسے اب گیا۔ کریں سوال، کریں سوال کرنا چاہ رہے ہیں جیسے آپ چاہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مراج الدین ہے، باب المدینہ کراچی سے تعلق ہے، میری عمر تقریباً 63 سال ہے۔ بابا جی، میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا پہلے نبی سے تعلق ہے؟ نعم جی، سبحان اللہ، سمجھدار آدمی مل گیا۔ کیا بات، سمجھدار آدمی مل گیا، ماشاءاللہ۔ میں شروع سے کڑی دے رہا ہوں، نگران شروع کڑی مانگ رہے تھے، میں تو اعلان سے پہلے بھی کہا تھا کہ سمجھدار آدمی دیکھو کون ہوتا ہے، یا نسبت ہی لگا دی تھی۔ جی میسج اسی کے آنے شروع ہیں، ورنہ ہماری اصطلاح اسلامی بھائی ہے، میں آدمی آدمی کر رہا ہوں، اس بھی پہنچ جا لیکن کوئی بھی آسانی سے پہنچ نہیں پا رہا۔ مجھے جو جتنے تقریباً ایس ایم ایس جو آئے نا، وہ اسی سے آئے، ماشاء اللہ۔ اب مگر آگے بڑھ کے آئے ہوں گے کچھ عرصے کے بعد، شروعات میں بزرگ جو ہے وقفے مدینہ ہو رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ یہ 72 سال والے، 74 سال والے، نہیں 72 والے، 72 سال، بابا حضرت آدم علیہ السلام۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بھائی سمجھدار آدمی ہے، ماشاء اللہ، پہنچ گئے، ماشاء اللہ۔ سمجھدار آدمی کے شروع سے رٹ لگا رہا ہوں، حالانکہ ہماری اصطلاح اسلامی بھائی ہے، اس میں جو تھوڑا بہت جھٹکا مارتا پہنچ جاتا کہ بار بار آدمی آدمی آدمی کی تکرار کیوں ہے۔ سمجھدار صاحب توجہ نہیں گئی، میں نے کہا نا بزرگوں کو آسان پوچھوں گا، لیکن بہرحال الحمدللہ، ماشاءاللہ، آخر انہوں نے حل نکال لیا، سبحان اللہ۔ بابا یہ تو ہماری تاریخی مدنی کسوٹی ہو گئی، الحمدللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ کاکا جی کتابوں نے پڑھن کے نیاری ویڈیو نے رسالہ نے، بابا کچھ تو نظر آتے ہیں ان میں بھی مطالعہ کرنے والے، کتابیں پڑھتے ہیں بابا یار، انہیں کے کاکا کے عیدی ویڈیو ہے بچانے کے یار، سبحان اللہ، بابا کی طرف سے عیدی، سبحان اللہ، ان عوام گنن سر عمر ورتا ہی بلند نہیں ہو۔ بابا ہمارے بزرگ جو ہے وہ یہ نعرہ بھی لگانا جا رہے ہیں، اللہ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ۔ شیطان کے جنگ جاری رہے، شیطان کے جنگ جاری رہے، امامہ سجا رہے، امامہ سجا رہے، زلف سجی رہے، امامہ داور اسلامی زندہ باد۔ 74 سال عمر ہے، جذبہ جوان ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. 74 میں نے 74 ایئرس اولڈ اولڈ مین اولڈیسٹ بلکہ ان سب میں بڑی عمر گئے. سبحان اللہ. یہ کاکا تھا گھنی فیری فیری آؤں کتنے برس اچھی رہی ہو پہلی جن کے عیدی رہی یہ گھنے برس اچھی رہی چھٹو سال کی ہو چھٹو ہے ہاں ماشاء اللہ. یہ بابا ماشاء اللہ آئی عمر نہ بتا رہی ہو سوال کرنے پہلا 65 گئے سال سدھی تھا پبلک دیوانوں میں پیسا پیسا نے پوچھنا ہوا مجھے سدھی ان پہ نہ یاد کری رہی ہو خبر نہ آواز ہو گئے نا دکھائی نہیں رہی آپ تنگری دکھائی گیا الحمد للہ. باپا آپ کو یاد بھی رہتا ہے کہ یہ کون کون سے عمر والے آپ سے ملنے کے لیے؟ نہیں یہ بےچارے وہ پس پس کے جوانوں میں یہ مجھ تک پہنچتے تھے وہ رمضان ہال میں. صلوا علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. آدم کو شرف ایسا ملا آدم کو شرف ایسا ملا آدم کو شرف ایسا ملا آدم اشرف خلق ہوا آدم اشرف خلق ہوا ان کو خلیفہ حق نے کیا ان کو خلیفہ حق نے کیا تاج کرارت سر پہ رکھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. آدم کو شرف ایسا ملا یہ نا پہلا کیا پڑھا آپ نے پہلا آدم کو شرف ایسا ملا نہیں شرف اصل تلفظ کا شرف ہے تو الف یا گر جائے گا. آدم کو شرف ایسا ملا آدم کو شرف ایسا ملا آدم کو شرف ایسا ملا آدم اشرف خلق ہوا ان کو خلیفہ حق نے کیا تاج کرامت سر پہ رکھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. دل کر رہا ہے کہ ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام ہے تو اس لیے میں نے یہ غور کیا. پہلے تو شرف پڑھا تو میں پتہ نہیں خود ہی انہوں نے لکھا کیا ہے. سرکار مفتی اعظم ہند تو بہت بڑے عالم بھی تھے بہت بڑے ادیب بھی کہیں گے ان کو بہت بڑے شاعر بھی کہیں گے تو یہ ان میں کم نہیں ہو سکتا ان کے کلام میں. سکم یعنی خامی مرض عیب سکم سکم دونوں تلفظ ہیں نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان میں ہند سے بول رہا ہوں ہند موڑا کا شہر سے. میرا نام غلام دستگیر افتاری ہے. میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے اور میری امی 4.5 مہینے کے لیے گھر کے اندر رہتے ہوئے ہیں تو اس کے لیے احتکاب نیت کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ جو انتقال عدت میں مسجد بیت اگر گھر میں موجود ہے نہیں ہے تو وہ نیت کر لے مسجد بیت کی. مسجد بیت اس جگہ کو بولتے ہیں کہ جہاں گھر میں نماز کے لیے کوئی جگہ مخصوص کی جائے. تو اگر مخصوص نہیں ہے تو اب کر لے کہ اب میں یہیں نماز پڑھا کروں گی اگر گنجائش ہے تو اس کو چاہیں تو چبوترے کی طرح بلند کر دیں, پاری بنا لیں اس کی, تھوڑی اونچی زمین سے کر کے پاری جس کو بولتے ہیں چبوترا, تو وہ بنا لیں. یہ اچھا ہے, شاید مستحب بھی ہے وہ چبوترا بنانا. اور گھر میں نماز نفل کے لیے تو مردوں کو بھی جگہ بنانی اچھی ہے, گھر میں بھی نوافل پڑا کریں. خیر, تو یہ اپنے اس اپنی مخصوص نماز کی جگہ پر اعتکاف کر سکتی ہے. یہ تو بہت اچھی آئیڈیا ہے کہ اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا, تو گھر سے باہر تو جانا نہیں ہے اس کو. اللہ آپ کے والد صاحب کی بے حساب مغفرت فرمائے, آپ کو صبر عطا فرمائے, آپ کی امی کو بھی اللہ تعالی صبر عطا فرمائے. ساڑھے چار مہینے نہیں بلکہ چار مہینے دس دن کی عدت ہوتی ہے, چار مہینے دس دن, چار مہینے دس دن کی عدت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور یہ چار مہینے چاند کے حساب سے, چار مہینے دس دن انگلش مہینوں کے حساب سے نہیں ہوں گے. اصل میں یہ مہینے کے ابتدا میں انتقال ہوا تو ہوگا پہلی تاریخ کو, ورنہ جو ہے وہ 130 دن جو ہے وہ شمار کیے جائے. 130 دن اس کی گنتی 130 دن ہوگی. اب پہلی تاریخ ہو تو ہی چار مہینے دس دن ہے. جزاک اللہ. پاپا یہ اسلامی بہنوں کے اعتکاف کے حوالے سے آپ نے جو اسے سوال جس طرح آیا, تو جس طرح اسلامی بھائی اجتماعی طور پر اعتکاف کرتے ہیں مسجد میں, تو کیا اسلامی بہنیں گھروں میں جمع ہو کر کوئی اجتماعی اعتکاف کی صورت بنا سکتی ہیں؟ مسئلہ ان کا یہ نا کہ ایک جگہ ان کی اپنی مسجد بیت جس کے گھر میں ہے نہیں ہے, تو ابھی نیت کر لے کہ یہ میری مسجد بیت, بیت مانے گھر, گھر کی مسجد. یہ اس کے احکام اس مسجد جیسے نہیں ہے جو یہ مسجد ہے, اپنی عام مسجدوں جیسے احکام نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی اس جگہ کو صاف ستھرا رکھے, پاک رکھے, تو اس جگہ پر ہی اعتکاف کر سکتی ہے. تو وہاں اجتماعی اعتکاف کا تصور ہی نہیں ہے. یہ اسلامی بہنیں کرتی ہیں بعض جگہ, تو وہ یوں شاید کرتی ہوں گی کہ کوئی مبلغہ اسلامی بہن جو ہے وہ اعتکاف کرتی ہوگی اور اس کے گھر پہ کوئی مخصوص ٹائم کر کے یہ اسلامی بہنیں جمع ہوتی ہوں گی, اور انفرادی کوششیں اور درس اور یہ مدنی کام کی ترکیبیں ہوتی ہوں گی. اجتماعی اعتکاف یہ نہیں ہے, عورت اسلامی بہن کا اعتکاف اس طرح ہو نہیں سکتا. صرف اپنے گھر میں, وہ بھی مسجد بیت جس کا میں نے بتایا, وہیں اس کا اعتکاف ہوگا. دوسرے کے گھر میں بھی مسجد بیت نہیں بنا سکے گی کیونکہ وہاں یہ رہتی نہیں ہے نا, یا بنا سکے گی دوسرے کے گھر میں؟ اچھا, جبکہ وہاں رہے نا. جی آپ جو فرما رہے ہیں اس اعتبار سے ٹھیک ہے کہ ہمارے یہی حکم ہے کہ عورت تنہا اپنے گھر میں ہی کرے گی, اجتماعی اعتکاف نہ کرے, اس کے جو مفاسد ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, تو اپنے اپنے طور پر ہی اعتکاف کریں. مفاسد یہ کیا ہوتا ہے؟ مفاسد مطلب فسادات, اس میں نقصانات بہت ہیں ان کے اجتماعی اعتکاف میں. تو بہرحال وہ جو اب دوسرے کے گھر میں اگر مسجد بیت بنائے تو یہ کیا اس کی صورت ہونی چاہیے نا, کہ جہاں یہ بھائی کچھ عرصہ رہے گی, اب صرف کسی کے گھر پہ گئی اسی اجتماعی اعتکاف کے لیے کہ بھائی میری یہاں مسجد بیت, تو اس کے بالکل لگو لگ تمہاری مسجد بیت, تو اس سے بالکل جوڑا جوڑ میری مسجد بیت, تو اس طرح کیا ہو سکے گا؟ خالی مطلب ہے اعتکاف کے لیے پھر یہ چلی آئے تو پھر خلاص. اگر ایسی اگر صورت نکلتی ہے, باہر شریعت وغیرہ میں تو نہیں ہے ایسی صورت, اگر ایسی صورت ملتی ہے تو پھر اجتماعی اعتکاف کی صورت بن سکتی ہے, لیکن اس کا مسئلہ پتہ نہیں ہے. اس لیے فی الحال تو یہی کریں کہ اجتماعی اعتکاف نہ کریں جب تک کوئی صحیح مفتی صرف اٹکل سے نہیں جزئیہ نہ دکھائے. جب تک جزئیہ نہیں دکھائے گا اپنی وہ سمجھ میں آئے گا مشکل. ویسے دعوت اسلام کا کوئی جزئیہ ہونا چاہیے, اور اعتکاف میں ویسے جزئیات کم ملتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اب جو یہ اعتکاف شروع ہوا ہے نا, یہ شاید یہ ایک بالکل یعنی کہ وہ یہ بھی ایک نئے کارنامے ہے. پہلے اعتکاف اس انداز میں 1400 سال کے اندر ہوئے ہوں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کتابوں میں کہ اس طرح کے اعتکاف ہوئے ہوں. تو بہت سارے نئے کام ہوتے ہیں جو جائز ہوتے ہیں تو یہ ایک نیا کام ہے. اعتکاف کی اصل موجود ہے کہ اعتکاف نیا کام نہیں ہے, وہ تو پچھلے نبیوں میں بھی اس کا تصور ہے, لیکن اس انداز میں جو یہ ہزاروں مل کے اعتکاف کریں کہیں یہ سمجھو کہ ایک نیا سلسلہ ہے. مسجد نبی میں بھی لوگ کرتے ہیں, مسجد حرام میں بھی کرتے ہیں, وہاں بھی ہزاروں کرتے ہیں, اور داتا دربار میں بھی سنا ہے کہ ہزاروں عاشقان اولیاء اعتکاف کرتے ہیں. یہ اب چونکہ سہولتیں بہت بڑھ گئیں اور لوگوں کے مطلب ہے کہ رجحان ہو گیا ہے اعتکاف کی طرف, یوں کافی تعداد ہو گئی ہے, تو اس لیے شاید جزئیات بھی فقہ کی کتابوں میں اتنے نہیں ملتے. اور اب کوئی ایسا مجتہد ہے نہیں اس دور میں کہ جو ان مسائل کو, نو پید مسائل کو ایسا حل کرے کہ وہ اشکال پیدا نہ ہو. اگرچہ مفتیان کرام موجود ہیں, وہ جس طرح فرماتے ہیں ہم کرتے رہتے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے تو کہیں بھی اسلامی بہنوں کے اجتماعی اعتکاف کی ترغیب اس طرح کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے؟ طریقہ کار میں نہیں ہے. میں نے کہا تھا وہی کوئی مبلغہ ہے اور اسلامی بہنیں جا کر اس کے پاس بیٹھتی ہوں کچھ دیر کے لیے, وقتی طور پر سیکھنا سکھانے کا ایک ہلکا ہوتا ہو, مگر ایک جگہ اسلامی بہنوں کا یوں رکنا اتنے اتنے دنوں تک فی یہ اس کے نام پر نہیں ہے کچھ بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ولی رضا ہے. بابا جان نے جو حکم فرمایا ہے کہ جو رمضان اور شوال میں 25 رسائل پڑھے گا آپ اسے اپنی نیکیاں عطا فرمائیں گے, اور میری امی یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے, آپ انہیں بھی اپنی نیکیاں عطا فرمائیں گے اور ہمارے لیے دعائے مغفرت فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول تو میں نے 25 رسائل پڑھنے والے کو یہ کچھ کہا تو نہیں اس طرح کا جیسا آپ کے سوال میں ذکر ہے, ایسا کچھ کہا نہیں. 25 رسائل کی ترغیب جاری ہے اس لیے کہ وہ اصل بس مجھے احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ مطالعہ نہیں کرتے, اتنی محنت سے اتنا سرمایہ لگا کر ہم کتابیں چھاپتے ہیں, اتنا سستی کتابیں دیتے ہیں کہ کوئی مکتبہ دوسرا دے نہیں سکتا, فیل ہو جائے مکتبہ اتنا سستا بیچنے جائے تو. ہم اتنا سستا بیچتے ہیں مگر یہ بندگان خدا وہ جیب میں ہاتھ ڈالتے نہیں ہیں. مفت مل گیا تو بھی زیادہ تر چوم کے رکھ دیتے ہوں گے. پڑھنے کا رجحان ایک تعداد ہے جن کا نہیں ہے, اکثریت کا رجحان ایسا لگتا ہے پڑھنے کا نہیں ہے کتابیں, بلکہ ہے کیا لگتا کیا ہے اخبار کتنا پڑھا جاتا ہے, ہر جگہ اخبار پڑھا جاتا ہے کہ ہر جگہ دینی کتاب پڑھی جاتی ہے, سوال ہی نہیں ہے, ہے نہیں رجحان ہی نہیں لوگوں کا. تو اس لیے بس میرا کوشش رہتی ہے کہ وہ کتابیں پڑھیں رسالے پڑھیں تو علم حاصل ہو. علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ دینی مطالعہ بھی ہے, لیکن کتاب ہر ایک کی نہیں ہو. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ صرف مکتبۃ المدینہ کی ہی کتابیں پڑھیں. یہ اس لیے کہتا ہوں کہ مکتبۃ المدینہ کی کتابیں یعنی کہ چھان بین کے ساتھ اپنے اسلامی بھائی جو ہیں مدنی اسلامی بھائی یہ لکھتے ہیں کرتے ہیں, ترکیب بنتی ہے. میں جب کتاب لکھتا ہوں تو علماء بلکہ میں مفتی صاحب سے چیک کرواتا ہوں, میرا معمول یہ ہے تاکہ اس میں غلطیاں کم سے کم ہوں. غلطیاں تو خیر انسان غلطی کرتا ہے لیکن کم سے کم ہوں, کمپوزنگ کی غلطیاں بھی رہ جاتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی مطلب یہ کہ صرف اور صرف علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھی جائیں اور کتابیں نہ پڑھی جائیں. فتح رضویہ شریف اللہ توفیق دے پڑھیں, اگرچہ مکتبۃ المدینہ اس کو نہیں چھاپا لیکن ہماری کتاب بھی ہے. سر آنکھوں پر پڑھنے والی کتاب ہے. بابا عادت مطالعے کی بنانے کے لیے جیسے وہ آپ کی ہے نا 130 حکایات کتاب, اگر اس طرح یہ حکایات والی کتابیں عادت بنانے میں نہیں پڑھتے یار, کہاں پڑھی ہوگی انہوں نے 130 حکایات عاشقان رسول کی, 130 حکایات کس کس کے پاس ہے؟ کتنے تھوڑے ہاتھ اٹھے. اب اگر مولو کس کس نے پڑھی ہے تو پھر یہ ہاتھ نیچے ہو جائیں گے. کچھ کس کس نے پوری پڑھ لی ہے؟ دیکھا بالکل, اب دو تین ہاتھ رہ گئے. پڑھتے ہی نہیں کیا کرے یار, علاج کیا اس کا؟ انہیں مل گئی ہوگی تحفے میں تو یہ رکھ لی ہوگی چوم کے, یا خرید لی ہوگی جوش میں آ کر تو رکھ دی ہوگی. پھر پپا اس میں جو معلومات ہیں نا ایسی, سو کتاب میں چھان بین کرے نا یہ تو بھی شاید نامعلومات ہو. مبالغہ, اتنی اس میں معلومات, اس 130 حکایت اور دلچسپ ترین کے جس کو تھوڑا بہت جذبہ ہو وہ پوری کیے بغیر اس کو چین نہ آئے, اور شاید ایسے ہیں بھی صاحبہ کہ ایک ایک دن میں پڑھ ڈالی ہے چین نہیں آتا. ایسی کتابیں سفر مدینہ کا ایسا جذبہ ملے گا کہ آپ بولیں گے نہیں اب تو اسی سال جانا ہے. ارے بھائی فارم ختم ہو گئے, نہیں میں جاؤں گا مدینہ, کچھ بھی ہو جائے ایسا اللہ کرے گا جذبہ ملے گا. پڑھو تو سی عاشقان رسول کی 130 حکایات, ماہ مکہ مدینے کی زیارت ہے ایسا وہ پیارا اس میں وہ بتایا نا کہ یعنی مکہ جائے پھر وہاں پر جو زیارتوں کی جو تفصیل ہے کہ حجر اسود کہاں سے آیا, تو مقام ابراہیم کیا تھا, تو کعبے کی تعمیر کے حوالے سے, تو ابراہیم علیہ السلام, وہ اتنا زبردست ہے باپا کہ اس کو پڑھتے ہی جائیں تو شاید جو ہے نا وہ تصور ہی تصور میں یہ مکہ مدینے میں پہنچے ہوئے ہوں. بہت ہی وہ دلچسپ اور معلومات سے بھرپور جو ہے نا وہ کتاب ہے. پڑھنے والے بنو نا یار, آپ کا فائدہ ہے, فائدہ نہ ہو پیسے واپس بس. کون کون 130 ہی کا جو ہے, مدینے کا موسم بھی چل رہا ہے آج کل, لوگ دھڑا دھڑ مدینے جا رہے ہیں. بس یہ بھی تھوڑے ہاتھ اب یہ تھک چکے ہیں, اس کا مطلب اب مدنی مذاکرہ ختم کر دیا جائے, ہمت ختم ہو گئی. یوں کریں گے تو ہاتھ اٹھا دیں گے. 80 روپے اس کا ہدیہ ہے, پھر ہاتھ نیچے ہو جائیں گے. یہ مفت بانٹو تو شاید پڑھ لیں, وہ بھی پڑھ لیں شاید, مفت بٹوا دوں پارٹی سے, کوئی ترکیب کروں خریدیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ, تو کل میرے کو بول بتا دینا کہ ہم نے خرید لیے. اب اللہ کرے کہ اتنی مکتبۃ المدینہ پہ ہوں, کل رکھوا لو بھائی, یہ خریدیں گے انشاءاللہ. لبیک, کل یہ مجھے دکھائیں گے. 328 صفحے, کل انشاءاللہ یہ دکھائیں گے, اور ہم مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دکھائیں گے. دیکھو عاشقان رسول نے یہ کتاب پکڑ کے رکھی ہے. یہ ہمارے مدنی چینل والے, یہ کیمرہ مین دھیان میں رکھنا, میں نے بولا میری لاج رکھ لینا, ان کو دکھا دینا یہ پکڑے ہو نا سب ایک ساتھ پکڑ لینا, پھر یہ کیمرہ گھوم جائے گا انشاءاللہ, ان کی نظر کرم آپ پر ہو جائے گی, اسکرین پہ آ جائیں گے آپ. یہ جو مطالعے کے متعلق جو ابھی ہم بات چلا رہے ہیں, کرم مہربانی مہربانی کی نظر ہو جائے گی انشاءاللہ. جی جی, کیمرہ دکھانے کی جو ابھی آپ نے بات کری, تھوڑا موضوع سے ہٹ کر ایک سوال آیا ہمارے ایس ایم ایس کے ذریعے, کسی ناظر نے ہمارے سوال بھیجا ہے. ان کا سوال کا جو بنیاد ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے, میں اپنے انداز سے عرض کر دیتا ہوں. اعتکاف جو ہم کرتے ہیں یہ ایک عبادت کرتا ہے نا معتکف, تو اور لوگوں سے چپ چپ کر عبادت میں وہ اعتکاف میں جیسے کانسیپٹ ہے کہ چپ کر عبادت کی جاتی ہے, پردے لگے رہتے تھے, اور یہ اس طرح فیضان مدینہ میں جو اب یہ اعتکاف کروا رہے ہیں, یہ کیمرے کے ذریعے ساری دنیا کو ٹی وی پر ان کے اعتکاف کو دکھایا جا رہا ہے, تو ذرا اس کے معاملے وضاحت کر دیں کہ وہ عبادت تو چپ کر کرنے کا ایک تصور ہوتا ہے اور یہ ٹی وی پر سب کچھ نظر آ رہا ہے, تو یہ سب کیا ہے؟ اگر اعتکاف کرنے والا پردے میں چھپ جائے, ٹھیک ہے نا, اس کی تشہیر زیادہ ہوگی یا اعتکاف والا پردہ نہ لگا اور لوگوں میں بیٹھا رہے تو تشہیر زیادہ ہوگی؟ یہ ناظرین حاضرین جواب دیں گے. ایسے بیٹھا رہے گا بغیر پردے کے تو, یا پردے میں ہوگا تو یہ چھپا رہے گا, پتہ نہیں چلے گا کون اعتکاف کیے ہوئے ان کو. یا اب یہ صاحب ان کے سیل کمزور ہو گئے, سیل نہیں فیصلے نہیں ہو پا رہے گا بھائی, سیل کمزور ہو گئے. قیمت کے خلاف جنگ, نہ قیمت کریں گے نہ قیمت سنیں گے, بتوں کے چور زوردار نعرہ لگانا ٹھیک ہے, شیطان کے خلاف جنگ جاری, مسجد والا تحریک جاری. اب وہ میں یاد دلاتا نہیں, میرے کئی دن سے یاد ہے, لیکن یہ ایسے سستوں کے سردار انہوں نے جھنڈے چھین لیے بےچاروں کے. جھنڈا ہوتا ہوگا تو شاید تھوڑا جوش بھی رہتا ہوگا, ہلاتے ہیں لہراتے ہیں تو نعروں میں. یہ اللہ کرے ہمارے مطلب میرے بعد اللہ کوئی کڑن شاہ اور دے دے گا ان کو, جھنڈے بھی پکڑاتا رہے گا ان کو. آج سر پہ جھنڈا ہے سب کے, امامہ جن کے ہیں ماشاء اللہ. چلو یہ مکتب والے مووی مکتب والے نہیں دیتے, نہیں دیتے, اپنے اپنا جھنڈا ہلاتے رہیں گے. شملہ میں بھولتا ہوں تو یہ پہلے سے بھولنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ باپا بھول گیا, میں کئی روز سے یاد کر رہا ہوں کہ جھنڈے انہوں نے صاحب کر دیے. اچھا تو یہ اپنے اعتکاف کے جو پردے لگا کر بیٹھے گا نا, اس کی تشہیر زیادہ ہوگی, لوگ اس کا پردہ ہٹا کے اس کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کریں گے. اور ایک ایک نمازی کو پتا ہوگا کہ یہ صاحب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے, بہت نیک آدمی ہے, پرہیزگار آدمی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اتفاق ہے میری بات سے؟ اتفاق ہے نا کہ پردہ ہوگا تو اشتہار, یہ پردہ اشتہار کا کام دے سکے گا, اور اگر پردہ نہیں ہوگا بغیر پردے کے یہ بیٹھا رہے گا موتقی تو کس کو پتا کہ اعتکاف میں. پھر پردے سے وہ صف میں نماز کے لیے آئے گا, پردے سے استنجا وضو کے لیے نکلے گا. تو اب تو یہ باقاعدہ ڈھاٹا باندھتے تھے پہلے تو یوں چھپا کے تاکہ سب کو پتا چلے موتقی پہ یہ. اب اتنے مطلب اشتہارات لگے تو یہ لگتا ہے کہ یہ چھپ کر عبادت کر رہا ہے, اور ہم نے سارے اشتہارات ہٹا دیے تو بولتے یہ سب کو ظاہر کیوں کر رہے. تو اللہ کے نیک بندو, یہ سارے موتقب نہیں ہے, اس میں یہ پہچان سب کو نہیں ہوتی کون اعتکاب میں اور کون نہیں. ایک تعداد ہے جو اعتکاب میں نہیں ہے, سب ذرا ہاتھ تو اٹھائے کون کون اعتکاب میں نہیں ہے یا نہیں ہے اعتکاب میں. ہاں کافی ہے ہاتھ اٹھا رہے کہ اعتکاب میں نہیں ہے بےچارے. یوں مطلب یہ کہ وہ یعنی کہ اعتکاف کی عبادت چھپ کر کرنا نہ چھپ کر کرنا یہ آپ کا مسئلہ ہے, لیکن پردہ جو ہے نا یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. پردے کا سوال میں نہیں لکھا ہوا ہے, میں عرض کر رہا ہوں چھپنے کا اگر ہو تو پردہ. یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اعتکاف کا پردہ لگانا کوئی گناہ کا کام ہے, نعوذ باللہ, اور یہ ریاکاری ہے. نہیں نہیں نہیں, میں تو چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پردے میں اگر چھپ بھی جائے تو پتا چل جائے گا تو اعتکاف. اچھا تو اب یہ کہ پردہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ترکی خیمہ بھی لکھا ہے اپنی فیضان سنت میں, جو فیضان اعتکاف ہے اس میں, فیضان رمضان میں فیضان اعتکاف, ترکی خیمے میں اعتکاف کیا گانے میں ترکی خیمہ جی ترکی خیمہ. تو یہ اس لیے ہم پردہ لگائیں تو بھی اچھی بات ہے, لیکن اب یہ ہزاروں کو کیسے پردے میں رکھیں جو فیضان مدینہ کی دیواروں میں نہیں سماتے. اب ان کے لیے پھر پردے کی جگہ, یہ پردے میں جو کچھ یہ کرتے تھے یہ ہم کو پتا ہے, تو اس لیے ان کے پردے اٹھانے ضروری تھے, ہم نے پردے اٹھا دیا. مطلب پردے اٹھا کر پردہ رکھ دیا, پردہ رکھ دیا مطلب اندر یہ جو ادھر مدنی پھول مل رہے ہیں, ادھر یہ سموسے کھاتے تھے پکوڑے کھاتے تھے, پھر ان کے دوست آتے تھے ہاں ہاں ہاں ہاں کر کے باتیں کرتے تھے, ہوتا تھا نا اس طرح جب پہلے پردے ہوتے تھے. لیکن پردے اٹھاؤ یار, چھپ پی نہ سکے یا اپنے کارنامے کرنے کے لیے, یہ ایسی مخلوق آتی ہے. اب پردے اٹھا دیے نا ان کے تو اب جا کے وضو خانے پر جا کر یہ اپنے وہ حساب کتاب کرتے ہیں, صاف چھپ کے کرتے ہیں. اب یہ چھپ جاتے ہیں یا اب یہ پرسوں شاید پہنچ جائیں گے. ایک مخلوق ہے اس طرح کی لگی بندی آتی ہے اور مسائل کرتی ہے. اللہ ان کو عقل سلیم دے اور آپ کو بھی سمجھدار آدمی بنائے کہ آپ ان پر ایک ایک پر انفرادی کوشش کریں کہ یار یہاں تم یار پکوڑے کھانے آتے ہو, یار یہاں تم یار چوپال لگانے آتے ہو, دوستوں کے ساتھ مذاق مسکریاں کرنے آتے ہو, باتیں کرنے آتے ہو, یہاں آؤ عبادت کرو. علم دین کی مجلس میں شرکت یہ کوئی معمولی عبادت تو نہیں ہے. اس وقت ہم الحمدللہ 100% عبادت میں لگے ہیں اللہ کی رحمت سے, علم دین حاصل کر رہے ہیں. یہ بابا اس تصور کو میں ماشاءاللہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ موضوع آ جائے کہ عموماً ہمارے یہاں جیسے کہ اعتکاف کر رہا ہے نا کوئی, جیسے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں پردے میں ڈال کر, اور نفلے پڑھ رہے ہیں تو صرف اسی کو ہی اگر مطلب ایک طبقہ ہے جو شاید عبادت تصور کرے یا تسبیح لے کر وہ بیٹھ گئے اور یہ صرف اسی کو ہی اگر کوئی عبادت تصور کرے اور جو کچھ اس وقت مدنی چینل پر اعتکاف کے حوالے سے جو کچھ دیکھ رہے ہیں اور پورے اور وہ پورا جدوہ چلتا ہے تو ہو سکتا ہے کسی کے ایسے ذہن میں آئے کہ یار یہ وہ عبادت کدھر ہے. علم حاصل کرنا یہ افضل عبادت ہے, میں وہ حدیث شریف لکھی ہوئی تھی میں ڈھونڈ رہا ہوں. علم افضل من العبادت, العلم علم العلم افضل من العبادت, العلم افضل من العبادت یعنی علم عبادت سے افضل ہے. افضل نام پہ پیش ہے, تنوین نہیں ہے. میں نے اردو میں جو بولا ابھی اردو میں بولا میں نے کہ علم عبادت سے افضل ہے. اب آپ افضل بولوں گا تو یہ اردو بولیں گے. نہیں نہیں میں یہ نہیں, جب عربی پڑھی نا آپ نے اس میں افضل پڑھا. اچھا میں نے کیا پڑھا؟ افضل صحیح طرف. اچھا العلم افضل من العبادت یعنی علم عبادت سے افضل ہے, یہ حدیث پاک ہے. میں یہ ڈھونڈ رہا تھا, میں لکھی ہوئی ہے, اس وقت وہ سامنے آ نہیں رہی. تو یہ علم ہے, تو اس وقت ہم عبادت ہی میں لگے ہوئے. تو قرآن کریم کی تلاوت بے شک عبادت ہے, نوافل کی کثرت بے شک عبادت ہے, تو علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے صرف وہی عبادت نہیں ہے جو اس وقت آپ کر رہے ہیں, علم دین حاصل کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, جو سکھا رہے ہیں ہم کو, یہ سب عبادت میں مشغول ہیں. تو اس لیے جو بھی حلقے یا قائم ہوتے ہیں ان میں بھی شرکت کرنی چاہیے کہ یہ بھی عبادت, علمی حلقے. صبح جو صراط الجنان سے غالباً تین آیتیں پڑھنے کی ترکیب ہوتی ہوگی, ہے نا, حلقہ, یہ کتنی پیاری مطلب علم دین حاصل کرنے کی وہ ترکیب ہے کہ وہ قرآن کریم سے ڈائریکٹ آپ کو تفسیر بیان کی جاتی ہے, پھر اشراق اور چاشت پڑھائی جاتی ہے, تو کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ پھر وہ شجرہ شریف پڑھا جاتا ہے, کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ پھر زور سے پہلے قرآن کریم سکھایا جاتا ہے, کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں, کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ عصر کے بعد ہے نا, یہ بھی حلقہ ہوتا ہے نا. تو اس طرح الحمدللہ جو بھی حلقے ہیں وہ عبادت ہی پر مشتمل ہیں الحمدللہ. تو اس لیے موقع ہے آپ کو تو اس سے خوب حاصل کریں. ایک تعداد ہے جو گھوم پھر رہی ہوتی ہے کہ نصیب ان کے, کیا کر سکتے ہیں, ہم ترغیب ہی دے سکتے ہیں. آپ بھی موقع کی مناسبت سے ان کو جب جانتے ہو تو ابھی یہ مشغول ہوتے ہیں اپنے حساب کتاب میں, تو بعض اوقات نہیں بھی سنتے, تو موقع کی مناسبت سے ان کو سمجھایا کریں, ایک بار دو بار تین بار, کبھی تو سمجھ میں آ جائے گا. مگر ہو آپ کا انداز نرم, غصہ جھاڑنا, تنج کرنا, تانا دینا یہ نہیں, پیار سے محبت سے اس کی فضیلتیں بتائیں گے نا, تو انشاءاللہ یہ بھی بیٹھیں گے. آپ کے لیے کام آ رہا ہے, بس آخری دس دن میں کام آئے گا آپ کے لیے, ایسے انگڑ قسم کے آ جائیں گے. تو نمازوں میں بھی دلچسپی جن کی کم ہوگی آئیں گے, آتے ہیں, جماعتوں کے بھی ٹھکانے نہیں ہوں گے. ایسوں پہ آپ کو کام ملے گا, آپ ثواب کماؤ, ان کو سمجھاتے رہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعا پڑھاؤں یا کچھ ہے؟ نہیں بابا, بہت کچھ ہے. نہیں بہت کچھ ہے بابا, ایسا نہ, بہت کچھ ہے بابا. ابھی یہ جو مطالعے کا موضوع چل رہا تھا اس حوالے سے عرض ہے کہ ہم کتابوں کا مطالعہ بھی کرتے ہیں لیکن اول تو ذوق شوق بڑھتا نہیں ہے, اور اگر کرتے بھی ہیں تو بے توجہ رہتی ہے. تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ جو ہم مطالعہ کرتے ہیں یہ وقت اس کے لیے کون سا بہترین ہوتا ہے, اور اس کو یاد کس طرح رکھ سکتے ہیں؟ اچھا وقت تو صبح کا ہے, مگر ظاہر ہے کہ جو رات نہ جاگا ہو اس کو ہی صبح وہ مطالعہ کر سکے, ورنہ اس کے لیے دشوار بہت ہو جائے گا رات اگر جاگا ہوا ہے اور عادت نہیں ہے. اب جیسے رات جاگا ہوا ہے, میں جاگا ہوں ابھی رات, میں شاید صبح مطالعہ کر سکوں گا, کرنا چاہوں گا تو, کہ ایک روٹین بن جاتی ہے آدمی کی, اور دن کو مجھے آرام مل جاتا ہے, آپ کو شاید نہ مل سکے اتنا آرام. پھر تو اشراق چاش پڑھ کر آپ کو سونا چاہیے کہ پھر مشکل ہو جائے گا آرام, پھر جلدی اٹھنا ہے, اور مجھے آپ کے حلقوں میں شرکت نہیں کرنی ہوتی, تو میرا اپنا حساب کتاب ہوتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. تو اس لیے وہ عام دنوں میں جب یعنی کہ رات کو آپ سوتے ہیں اس وقت آپ کے لیے صبح کے وقت مطالعہ مفید ہوگا. ویسے حدیث شریف میں تو مطلق ہے کہ صبح برکت رکھی گئی ہے. جب وہ صبح کون سی, آدھی رات گلے سے وہ سورج کی کرن نکلنے تک یہ صبح جو ہے, اب آیا یہ مراد ہے یا عرفن, اب کسی کی 10 بجے صبح ہوتی ہے, کسی کی 11 بجے صبح ہوتی ہے, ناشتہ کرتے ہیں نا, ناشتہ صبح کے کھانے کو بولتے ہیں, 12-12 بجے ناشتہ کرتے ہیں جو لاڈ قسم کے ہوتے ہیں, یا اتوار کو چھٹی ہوتی ہے تو یہ رات رکھڑتے ہیں اور وہ دیر تک سوئے پڑے رہتے ہیں, رکھڑتے ہیں, آوارہ گردی کرتے ہیں, یہ کہ صحیح ادھر ادھر دوستوں میں گپے مارتے ہوتے ہیں. شرح تو نہیں معلوم باپا اس حوالے سے, لیکن یہ ہے کہ بزرگوں کا معمول یہی رہا ہے کہ تہجد میں اٹھ کے وہ پڑھنا شروع کرتے تھے, تو اس سے یہی واضح ہے کہ اور جو ٹائمنگ ویسے بھی پڑھنے کی ٹائمنگ ہوتی ہے یا درس و تدریس کا سلسلہ ہوتا ہے وہ صبحوں میں ہی ہوتا ہے, وہ 10 بجے اٹھنے والا یا 12 بجے اٹھنے والا نہیں ہوتا, وہ فجر کے بعد ہی سلسلہ شروع ہوتا ہے. مگر سورج نکل چکا ہوتا ہے جب یہ تدریس شروع ہوتی ہے نا ہماری, تو وہ تو وظائف کے اعتبار سے نا وہ جو آپ ارشاد, اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ اب شرح بھی تو اس کے سامنے نہیں ہے نا کہ صبح سے مراد کیا ہے, کون سا وقت ہے. عرفن تو صبح وہی فجر کے بعد 8 بجے تک بھی صبح بولتے ہیں, کوئی 9 بجے تک, ویسے ہمارے ہاں تو آدھے دن کو بھی صبح بولتے ہیں یار صبح کے وقت, پھر دوپہر آ گیا, دوپہر آ گئی, اور جس کی دوپہر جتنے بجے ہو, اس کی کوئی تعریف ایسی ہو کہ وہ وظائف کے علاوہ ترکیب ہو اس کی. صلو علی الحبیب, اس میں یاد کرنے کے لیے تو ایک بار پڑھنے سے یاد ہو یہ ضروری نہیں ہے. یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ صرف آنکھوں سے پڑھ لیا, دوسرا تو زبان سے پڑھا, زبان سے پڑھنے میں سنا ہے کہ یاد زیادہ ہوتا ہے, اور اپنے خیالات بھٹکائے نہیں, توجہ سے پڑھے, ادھر ادھر خیالات نہ بھٹکائے, اور جب فریش ہو تب پڑھے. فریش نہیں ہوگا غنودگی ہوگی, ٹینشن ہوگا, پیشاب زور کا آیا ہوگا, اس طرح کے مواقع پر یا کہیں درد ہو رہا ہے تو اتنا یاد شاید نہ رہے کہ دماغ مشغول ہوتا ہے. اسی طرح جو جو آپ کی یعنی کہ سمجھ میں یعنی پسند آئے, کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں بعض, تو اس پہ انڈر لائن کر دیں تو بعد میں کھولیں گے تو فوراً وہ نظر پڑے گی. پھر یہ کہ یادداشت کا پرچہ کتابوں میں مکتبۃ المدینہ کی عام طور پر ہوتا ہے, تو وہاں خاص خاص باتیں لکھ لیں, یا پوری کتاب میں فہرست میں کا ڈھونڈیں گے تو وہ لکھ لیں کہ فلاں حدیث فلاں جگہ ہے, فلاں حکایت یا فلاں جزئیہ یا فلاں مدنی پھول کہاں ہے, تو یہ اگر لکھ لیں گے تو بھی آپ کو آئندہ کے لیے بھی آسانی رہے گی. اور یہ تھوڑا سا دیکھنے کے لیے کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ کس طرح ذہن میں ہوا ہے, اگر جیسے مطالعہ کر لیا ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ, پھر تھوڑا کتاب بند کر کے 5 منٹ 7 منٹ یا 10 منٹ صرف اس بات کو دہرائے ذہن میں کہ میں نے ابھی کیا پڑھا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی اس نے جو کچھ پڑھا اس کا بہت سارا خلاصہ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے, اور کتاب بند کرنے کے بعد اب وہ غور کرے کہ میں نے کیا پڑھا, پھر بھی یاد نہیں آ رہا کہ میں نے پڑھا کیا ہے, تو بعض اوقات پھر ایسا مطالعہ جو ہوتا ہے نا وہ جیسے آپ نے کہا نا منتشر ہوتا ہے ذہن, اور کہیں بھٹک رہا ہوتا ہے, پھر نظر کتاب پر ہوتی ہے مگر ذہن پورا پر کتاب پہ نہیں ہوتا, تو اگر تھوڑی دیر کتاب بند کر دینے کے بعد اپنے پڑھے ہوئے مواد کو 2-5-7 منٹ کے لیے اگر ذہن میں یہ دہرائی کر لینا تو بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھا ہوا اس کے ذہن میں کافی حد تک محفوظ ہو جائے. بے شک, اور سننے میں بھی یہی ہو کہ ذہن منتشر نہ ہو. اب جیسے اسکرین پہ ان کی بیچاروں کی آتی ہے, خوشی کے مارے ابھی دیکھا میں آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے ہیں, ایک دوسرے کو بتاتے ہیں. ابھی ایک نفسیات یہ سر ہے, لیکن جو آپ نے بولا یہ سر سے گزر گیا ہوگا, تو بولنا ہی نہیں پڑے گا. ابھی بھی دیکھو خوش ہو رہے ہیں, میں کیا بولوں یہ نہیں پتا ان کو, مست ہے اپنی مستی میں. تو سمجھدار آدمی جو ہے سیریس بیٹھے ہوئے, یہ بھی سمجھدار ہیں بےچارے, لیکن وہ نا کچھ فرق ہوتا ہے نا, کیٹیگری ہوتی ہے. تو جب بھی اپنا چہرہ نظر بھی آئے نا اسکرین پر تو آنکھیں نیچی کر لینی چاہیے, کیونکہ دنیا دیکھ رہے تھے بولے گا یار یہ کس طرح کے آدمی جو ایک دوسرے کو دکھا رہے, خوش ہو رہے بچوں کی طرح, ہاتھ ہلا رہے, ہاتھ بھی ہلاتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو ہلا رہے ہوتے. شروع میں سمجھتا تھا کہ مجھے ہاتھ ہلاتے ہیں, میری خوش فہمی کا اس وقت مطلب بھرم ٹوٹ گیا کہ جب میں نے یوں نہیں بھی کیا ٹرائی کی تب بھی ہاتھ ہلاتے, تو میں سمجھ گیا کہ اپنے آپ کو ہاتھ ہلاتے خوش ہوتے یا کنفرم کرتے کہ ہم آ گئے اسکرین پہ. یہاں بھی اپنے فیضان مدینہ والے یہ بوڑھے بوڑھے عیسائی بھائی بھی خوش ہو رہے ہوتے, خوشی تو ہوتی ہے آدمی کو, لیکن یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے, منہ نیچا کر لے آدمی, ترچی آنکھ سے دیکھتے ضرور ہیں اپنے آپ کو کیا, مگر پھر بےچارے ہماری بات سمجھ نہیں پاتے. اب جیسے کہ یہ بار بار ان کو لا رہے ہیں, حالانکہ ان کے کام کی باتیں اس وقت ان کو لانا نہیں چاہیے, تو ہمارے یہ اسلامی بھائی بھی نہیں سمجھتے کہ کب ان کو لانا چاہیے اور کب نہیں لانا چاہیے. یہ ان کے کام کی باتیں تھیں جو ان کے سروں سے گزر گئی ہوں گی. اصل میں بعض کو یہ ہوتا ہے جیسے اب بھی جو آپ سمجھا رہے ہیں نا, یعنی یہ ایک سمجھے کہ امتحان بھی ہوتا ہے, ابھی آپ جو سمجھا رہے ہیں اسی وقت جب ان کو دکھایا جا رہا ہے نا, تو یہ اس وقت بھی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جس کام سے ان کو ابھی منع کیا جا رہا ہوتا ہے, تو یعنی کہ وہ بالکل براہ راست نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ یہ ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے. اصل مووی مکتب والوں کی یا تو کم عقلی ہے یا مذاق شرارت کرتے ہیں کیا کہ یہ ایسے وقت میں نہیں جب سمجھانا ہی نہیں کوئی, پھر بےچاروں کو ان کے چہرے دکھا کر سمجھانے سے جو نقصان ہوا کہ ہم نے اتنا وہ لیکچر دیا جن کو وہ سمجھے ہی نہیں. یہ مووی مکتب والوں کو بھی سمجھدار آدمی بننا چاہیے, ان کی کسوٹیاں ہونی چاہیے. یا یہ کارنامے مووی مکتب والوں کے نہیں ہوں گے, شاید یہ ہمارے کیمرہ مینوں کے ہوں گے. یہ اصل میں بس وہ جن کو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں نا اس وقت وہ سمجھ رہے ہیں, بلکہ ہاتھ اٹھا کر سمجھ رہے ہیں. اچھا ہے جب بھی کوئی مسئلہ بیان کیا جائے, اس طرح کی باتیں بیان کی جائے نا, تو ہونا یہ چاہیے کہ جو بول رہا ہے وہی نظر آئے. فیضان مدینہ بھی دکھاتے ہیں تو یہ بھی بےچارے مطلب اپنے ہی جلووں میں کیسے گم ہو جاتے ہیں کہ ہنس پڑتے بعد ہوگا خوشی کے مارے, وہ سر سے گزر جاتا ہے ہاں کا نہ حلال کا حرام ہو جاتا ہوگا. سمجھ ادھورے ادھورے مسائل میں ان کو لا تو اب کیا کروں میں, اس کی ٹریننگ کس کو کون دے, کب کیا دکھانا چاہیے. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلو علی الحبیب. وہ اسلام بھائی جو مستقل امامہ شریف سجانے کے خواہش مند ہیں، امیر علیہ سنت ان کے ہاتھوں پر، ان کے سروں پر امامہ شریف کا تاج سجائیں گے، لہذا وہ صلاۃ السلام کے بعد مدنی قافلہ مکتب میں رابطہ فرمائیں. وہ اسلام بھائی جو مستقل امامہ شریف سجانے کے خواہش مند ہیں، امیر علیہ سنت ان کے سروں پر امامہ شریف کا تاج سجائیں گے، وہ مدنی قافلہ مکتب میں رابطہ فرمائیں. اللہ مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا ہو سلام، شمعِ بہج میں ہدایت تیرا ہو سلام، شمعِ بہج میں ہدایت تیرا ہو سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. یہ کسی کا لکھا ہوا ہے، اس میں تصرف نہ کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ مدنی چینل یا آئیڈیل ہے سب جگہ یہی پڑھیں گے. تو اس کے بعد ہے سیدی اعلی حضرت پہلا خسرا. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی